utaztunk. Abban is otthonosan mozgott. Szóval akkor te hallgattál, és a Jani beszélt. Kalinai akkor ez nagyon volt jó irányba megy el, hála a szüleinek, és én szoktam ötleteket adni, hogy... Igen, hogy mit nézzem meg, akarjam. Hogy mi az, amihez még később nem kell szakember, mármint az élmény feldolgozásához, és akkor így akkor azokat szoktuk így megbeszélgetni. Animékat néz a... Nem, a virág. Még nem. Virág, azt még nem, de majd fog. Van, fog, jó úton van. Tehát, hogy most olyan... Szerintem a Karina is már animékat néz, igen. Nagy farkú szörnyek megfarkalnak, ilyen ártatlan. Nem, az egy cél, ez egy szűkebb szegmens, azt az én lányom sem én nézi. Én ilyeneket nézek. Ja, jó, van más is, hát ki van más is? Persze, ennél sokszínűbb azért ez a műfaj. Ártatlan rajzolt kislányokat megfarkalnak, nagy sárkányfejű szörnyek. Eddig én csak eddig jutottam el. Van, szól ez másról is? Egy pár körpár ja? szegmens van, de erre most nem eddig jó, hát ez a csúcsunk kezdett, én azt gondolom. Tényleg jól el tudunk beszélgetni a Janival, tehát hogy annyira sok minden érdekel minket, és ezt mindig megvitatjuk. És van ilyen piros kártya nálatok, aki föltartja, annak a másiknak el kell hallgatni, és akkor ő beszélhet, és akkor átadját az a piros kártyát, nincs ilyen? Nem, érzem, ki az ott, hol? Na, és akkor... Képzeld el, hétvégén volt olyan magyarós sajtot vettem a Tesco-ba. De itt egyébként rövidebb az idő, mert amikor az előző rádióban voltunk, azért volt, hogy hosszabb utakat tettünk meg az M3-as metróval. Itt nagyon hamar leérünk ám a Ferenciek két busz megáll a viszontlátás. Kész, itt össze kell magadat kapni, hogyha valamit el akarsz már mondani. Tervezed a metrón, hogyha Ferencieken felszáll a Jani, akkor mivel robbantasz? Hát mi a Ferencieken a busz megállóba találkozunk, ugye jövünk ide a Sánc utca irányába. Volt már rá példa, hogy húha, Janival találkozom, el ne felejtsem mondani. De tényleg, igen, volt ilyen. Nagyon jól kijövünk. A Ferit meg rágalomnak érzem, már ne is haragudjál, tedd a szívedre a kezed, tízesebből zsúl te is. Hányszor vagyok kinn a Ferivel? 11-szer. Egyszer. 10-ből egyszer, mert akkor nyomtatom az adásmenetet, akkor üzemelem Bagi. Én nem megyek ki a Ferivel. Én ma valóban kimentem. Aha, ma. Na. Ma. Én ma nem megyek ki a Ferivel. Én nem megyek ki a Ferivel. Ma valóban nem voltam. Nem szoktam. Meg a múltkor, várjál, ez meg volt csütörtök. Igen, péntek. Ja, nem szerda is. Nem, a Zsűl az mindig kim van vele, de én nem megyek ki. Vagy na, te se vagy, mint tesik. Jaj, ne, na persze. Ciki vagyok, nem meritek vállalni. Maradjatok már. Én nem azért, mert ciki vagy, de hogy, dolgozom. Abban a pillanatban robban a sztoribomba, ahogy Feribe ér. Hát ez így. Komolyan hallgatlak titeket, és rájöttem, hogy én vagyok a legjobb fej. Tök jó arc vagyok, hogy nincs ilyen kis puncsolás, kis izén, bejövök 6 óra 16-kor, úgyhogy 20 másodperc van a zenéből, és beülök. Mikor ez egy puncsolás, az emberi érdeklődés. Nem tudom, mikor volt utoljára olyan élménye, vagy olyan, vagy a benyomás, hogy téged megingatott volna ebben a hitetben, hogy te vagy a legjobb. Ilyen nem volt. Récsel beszél, lent. Én rájöttem, én dolgozni járok ide. Ennyi, nem csak a meló, mi? Bejövök és letudom a melót. Nem, hát ez egy munkahely. Hát ez persze. Igen, ez utána nem... belefeledkezel a telefonodban, hogy utána sincs izé barizás. Nagyon nincs. Tényleg. Mondjuk ezt adom, ez tényleg abszolút, így van. Abszolút, ez így van. Tök antiszocba nyomod. Nem szeret. Meg kell kimélnem magam ettől valahogy. De ez olyan jó lenne néha beszélgetni. Én Isten őriz. Kérdezed, amelyet, hogy nem dolgozunk együtt, ilyen hosszú évek múlva, így majd valaki, aki ismer inket, az mesélni fog rólunk, és akkor azt mondjam, hogy Balázs, hogy ezek ilyen jó fejek voltak. Tényleg. Egyik őket nagyon jól ismerlek, de hallom én ezeket a külön-külön kis beszélgetéseket, és rájöttem, hogy nem kellek én oda. Olyan szépen hozzátok, és oldjátok meg ezeket a kis trécseléseket. Ezek olyan emberi dolgok. Nem, erre van, aki teljesen alkalmatlan, és én erre teljesen alkalmatlan vagyok, főleg reggel. Amikor eleve van egy ilyen masszív emberundorom. Azzal indulsz reggel? Igen. Abszolút. És mikor változik? Hét? Soha. Napközben, mikor oldódik egy kicsit? Ez a hét után oldódik. Hétig igazából. Embergyűlölet. Ember undor. Nem, tehát, hogy bejöjjek azért előbb, hogy trécseljek, erre teljesen alkalmatlan lennék. Mi nem azért jövünk be előbb, mert hogy trécseljek. De kicsit ezért. Itt trécselés van, kíváncsiskodás van, pletykálkodás van, semmi olyan, ami valójában nem fontos. Ha nem szeretnétek trécselni, ti se lennétek benn pontosan 6 óra. De ezt miért vállaljátok föl? Imádtok trécselni, kicsit féltek, hogy lemaradtok valamiről, mindegyikőtök külön-külön egy ilyen kis pletykafészek, megdumáljátok itt, összejártok itt, hogy gyűltök itt a verebek. Azért vagyunk, hogy ne kell meghallgassuk a Despacitot, hát ha te is beérsz. Arról nem tehetek. A Despacitóról nem tett. Az a késő zenét. Louis Fonsi és Daddy Yankee megint be volt ide szerkesztve 6 óra 12-kor. 6 óra 12-kor. Szóval ti ezt kicsit szeretitek egyébként. A Laci se véletlenül jön a takra egyébként. Ható, előtte mindig én kocsival fordulok. A Laci meg a takra. Most valamelyik nap is innen ordibáltam neki le a tetőről, hogy húzzál már bele! Na ezt mondom, ezt mondom. 6 óra 10 van. Vannak emberek, akik alkalmatlanok arra. A Laci is ilyen, én jövök autóval, és látom, nagyon szedi a kis csürkeit, 6 óra 11-kor onnan. Jó, van, Laci, mi testvérlelkek vagyunk. De csak a kávé miatt. Igen. Tehát nem jön be ő se 6 órakor, mert van, aki erre egyszerűen alkalmatlan. Ez nem jó vagy rossz emberi minőség. Ez van, akinek megy, meg szereti, van, aki egyszerűen ebből szeret kimaradni. Azt mondták, hogy akkor kezdődik a munka. Igen, hogy bejössz, mert még a 6 órára még kellene. Totálisan zsibbasztja őt is ez a töredetöredetöredetöredet. Én tudom. És ezért mi? Tudna róla mesélni, hogy mi mennyit beszélgetünk, semennyit, dolgot, tesszük a dolgunkat, mi alig beszélgetünk. Én földobom a fejhallgatót, és tízig mert nem olyan ember ül ott, aki veled beszél. Jön a Viki, és bennem áll a szátok tízig. Tehát ez nem rajtad múlik, hanem a Laci olyan, aki szintén alkalmatlan erre az üres fecsegésre, vagy trécsegésre. Tehát akkor zsibbasztom őt, hogy te ismersz. Nagyon durván. Nem igaz. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Te tudsz úgy beszélni mellettem, hogy újságot olvasok így. De ő nem zavarja az annál soha. Megnyál az a mutatójamat, lapozok, és ha neki, ő úgy is elmondja. Ha neki olyan van, neki ezt el kell mondani. És ott fekszem, ott fekszem. Nem, abszolút nem. Nagyon fontos dolgok vannak benne. Igen. És tudod, miért jöttem akkor a tízre, mert én elrendezem addig az adásnak azon szegmensét. Mert hát jó kollégák vagyunk. Hát miért ne tenném azért, nem? Le, hogy a füles. Ő azért jár 6 óra 10-re, hogy maradjanak épp agysejtjei. Mert utána még 4 óra kőkemény munka következik. És ha te ezt felzabálod, 6 órától... Kikérem magamnak. Ha te ezt megeszed, elpusztítod 6-tól 6 óra 10-ig, hogy mi történt hétvégén az MDF piacon. Az MDF piacon. Az MDF piac. Érted? Mi történt szombaton 6-tól 8-ig az MDF piacon? Ha te ezeket megeszed, ezeket az agysejteket, nem tudunk koncentrálni. Ezért mi Lacival 6 óra 11-kor jövünk csak be. Mindenkinek kimaradva ebből. Fiatalabbak nézzenek azért utána ennek az MDF sztorinak, hogy ez kérdezik. Komján Jusszodánál nagyon jó kis MDF piacot. De látod, még a mai napig. Te tudod, nem én. Hogy hol van? Anyám, mik óriási MDF piacosok én voltak. Nem, én sose voltam. Nem jártál MDF piacra? Leheles. Igen. Leheles meg Újpest. Leheles. 500 forint a lócsóba vette a kávékapszulát. Na, micsoda hír? A Lehelen? Mit 500, mert többen, mint 500. 1000, vagy hogy van? 1400 helyett 850, 840. Nem érdekel valójában, csak egy ilyen berántás volt. Nem, nem, nem. És valójában azonnal bele. Megosztottam az infót, és mondja is, átkapcsol a kávékapszul üzemmódban. Figyelj, én mindenkinek azt adom, amit hallani akar. Annyira színes egyéniségem van, hogy a Lacival trendi dolgokról beszélgetek, a Janival a várakról és a hát különféle... Tehát alkalmazkodsz? Tehát mindenki, amit kíván. Mert érdekel az, amit mond a Ferivel. Kicsit főzés, kicsit ez az, kicsit ami Velencén van, kicsit a futás ez az. Hát veled nem tudok, miről, mert nem adsz lehetőséget. Hát tökéletesen jól csinálom, zárom mindenki. Nem, pedig én szeretnék, tudnék. De minden nap kérdezhetsz egyet. Minden nap lehet egy kérdésed, azt akkor teszed fel, amikor akarod. De azt, hogy válaszolsz, ez opcionális? Nem, azt megválaszolom. Becsülettel, tisztelettel, azt megválaszolom. Egy. 6-tól 10-ig. Jó, ez egy beszélgetés kredit. Nem lesz belőle, tehát csak te nem, egyet válaszolsz. De abból lehet egy beszélgetés. 6-tól 10-ig egyszer bármit kérdezhetsz, és akkor abból, ha elindul egy beszélgetés, legyen, ha nem indul el, elsikkad, vagy megáll, az sem baj. 6-tól 10-ig van egy kredited. Jó. Jó? Jó. Illetve 6 óra 10-től, mert 6 óra akkor még nem vagyok itt. Jó. Ez egy becsületes szerintem. Ez egy teljesen korrekt, normális ajánlat. Egy kredit. Tudod, még 9 után, mert véletlenül fölhúzod valami olyan kérdéssel, ideges ismerem. Lesz. Nem jó. Tehát 9 után nyomjad. Igazad van. Jó. Sőt, lehet, hogy 10 után. Jó, ti 10 után is kihasználhatod ezt a kredit. Ezt lehívhatod, amíg itt vagyok. Jó. De nem jó? Van. Tehát nem van, kell. De nincs kredit halmozás. Tehát a hétfő kedden nem hívtad le, akkor szerda csütörtök pénteken nincs plusz 2 kredited. Jó. Jó, tehát minden nap újraindul. Jó. De ha lemélek vele, nem élek vele. Tehát ha úgy érzem, hogy nem szeretnék vele, én félek tőled. Élni fogsz. Szerintem most vége a megszorásnak, és élni fogsz a kredittel. Igen. Na jó van. Na, elmegyünk akkor egy kicsit kávézni? Persze. Aha. Nincs kávénk, de elmegyünk. Miért nincs kávé? El van zárva valahova. Ne, biztos van. biztos van. Igen? Igen, szerintem csak így biztonsági okokból. Biztonsági okokból elzárták. De találtam egy őröltet, nem tudom ki, de köszönjük neki. Nekem a Laci csinált valahonnan egy kávét. Kapszulás. Ja, kapszulás. Ja, most tök olcsó a leellen. tudom. Ezt már megdumáltátok már reggel a 8-ason. Jó, hát akkor elmegyünk egy kicsit hírezni, reklámozni. Real Madridot, Barcelona, nézte valaki? Nem. Én Rogert néztem este, nem is tudtam, hogy meccs van. Jövök neked egy 20-assal. Yes! Végre! Hát. Igen, sajnos. Schwarzman köszönöm, kikapott. János. Szívi. Jó, de ezt mondjuk együtt dobban meg a szívünk a Schwarzman névre, hogy ő nem lehet a befutó. Sajnos jövök egy 20-assal. Azt nem tudom, hogy ki nyert, hogy hívták, akire én tettem, de a lényeg, hogy megvan a 20-as. Már én sem tudom, de egy 20-assal leszettél. Háze. Háze nyert. Roger viszont kikapott a döntőben, ha érdekel. Ne hülyéskedj. Ajjaj. Fogadtunk, basszus, de hülye vagyok. Igen. Pedig még föl is dobtad, hogyha bejut, akkor bárkivel bejut, akkor fogadjuk. Akkor mondtam azt, hogy felajánlottam, hát, és igen, akkor 40-et nyertél volna. Ezzel, már 80-at már elbuktam ezzel a Rozsé gyerekkel, mondom, nem tetézem a bajt. Jó van, elmegyünk hírezni, játsszatok velünk, írjatok, és aztán jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Itt vagyunk 6 óra után 44 perccel, hello mindenkinek. Azt mondja, hogy Bányász Árpi in the house, küldi nekünk valaki. Igen, Bányász Árpi van nálunk, hát ezt nem mindenki érti, mert ugye nem mindenhol Árpi szól, de a 964-en itt Budapesten is még néhány helyen Árpi van, nincsen most Renáta. Akit úgy megszerettél az évek alatt, Renáta. Sajnos, Reni megszabadságon két hétre. Reni elment két hétre. Reni elment két hétre Szabira, úgyhogy ő most nincsen. Ajaj, azt mondja, hogy egy-két SMS csak így bemelegítő jellegem. Mit írnak már korán reggel hallgatóink? Ez hiányzott, 3 hetere hallottalak titeket, van itt minden. Egymás körbenyalogatás, a szurkálás, a szeretgetése, és még egy ronda szó is. Ancsa küldte nekünk. Balázs, kérlek, ne menj el szó nélkül, amellett, hogy a Real Madrid verte Barszát emberhátrányban 2 góllal is. Így van, 3-1 lett, ugye a Superkupa első fordulójában, olyannyira, hogy Ronaldot még ki is állították, és 3-1-re nyert a Barca ellen. Ami azért jó hír. Na szép. Szép, igen. Szép, gratulálunk a srácoknak. Így van. Fiúk, sziasztok, ha átment ez az SMS, csak annyit mondjatok, hogy átjött, köszi, újra kell húzgálni ezt a szart, a fiamtól kaptam. Átjött, mindenképpen átjött. Igen. A 2 hétig Szabin voltam, így kivontam magam a mókusgerékből, így se rádió, se tévét, vagy csak ritkán kapcsoltam be, vagy egyáltalán nem, ma viszont újra munka, és már alig várom, hogy hallgathassalak benneteket. Puszi, Klau. Mi ez a latin dolog, nem elég a Despacito, kérdezi valaki? Hát, igen. Divat most igen. A latin. Bali, mentsen minket ettől a zenétől. Hát nem tudom, gyerekek, aminek le kell menni, annak le kell mennie. Ebben nem nyúlhatunk bele. Ebben nem is nagyon akarunk, igen. Anna, kérlek, ne törődj azzal az egy kredittel, írja valaki. Nem egészen ebben nem a formában. Kretén volt, nem olvasott félre. Nem kretén, kredit. Kredit, igen. Igen. Azt mondja, hogy, és Anita írta nekünk, hogy mondtam pénteken, hogy tanfolyamra megyek, ne nevessetek sokat. Ez a mi Anitánk? Nem. Volt egy hallgató, aki írta, hogy még csütörtökön írta, hogy pénteken ne legyünk túl jók, mert ő nem lesz. Ja, hogy ő nem lesz, azt hittem, hogy a mi Anitánk írta, hogy ő. Mert Anita egyébként 2 hétig nincs nálunk. Igen. A mi hírszerkesztőnk, hát nem mindenkinél Anita szól. Ugye ez a hálózat, hogy azt mondjuk, hogy Anita, aztán valaki nem is tudja, ki az az Anita. Beesett nekik valami last minute is. Igen, és ha most még azt mondta, hogy járd a szigetekre, akkor de rossz duma, úristen, fónyaraltok ide, ja, járd a szigetekre. Na, oké, hát akkor tulajdonképpen minden SMS-sel meg vagyunk. Ja, és van egy balesetes hírünk, a Kerepesi úton kifelé, a Hungária körút előtt van egy balesetünk, úgyhogy ott már most lassabb a forgalom. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, gyerekek, csak ők támogatják az utazási közlekedési híreinket, ez jó? Köszönjük. Nem adjuk oda már másnak. Persze. Már hiányoznak. Már így van. De egyszerre két cég nem tudna minket támogatni, szerintem. Miért a fél előtt itt, egy fél után? Ja, mondjuk igen. Van ott még hely. Keresétek a szélszünkre. Igen. A Millennium csapat teljesítményét se hagyjátok ki. A fiúk megnyerték. Nagyon sokszor beszélünk róluk, vagy beszéltünk róluk. Hát igen, kicsit, hogy is mondjam, csak hát egy oldalú küzdelmet folytattak most így az elmúlt hetekben. Ugye a nagy vízilabda válogatottról van szó. A Masters-en? Igen, a Masters-en, és hát Róma vertek mindenki. Nem nagyon volt olyan mérkőzés, ahol 15-nél kevesebben nyertek volna 15 gólnál, úgyhogy ők lettek a 40 plusz vagy 45 pluszban a világbajnok. Az nagyon szép. Az nagyon szép. Na jó van. van. Oké, akkor megnézzük a játékunkat, hogy állunk összesítésben. Megnyertük a múlt hetet egyébként 14-12. Tehát összesítésben még mindig vezetnek? Persze, még kettővel. Hárommal mentek akkor? Így van. Uh-huh. A múlt hetet behúztuk, a 14-11-ről följöttünk 14-12-re. Ja. A becsárját. Na, megnézzük ki a hét első játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló! Hello, jó reggel. Halló, jó reggelt. Hello, Lala. Sziasztok! Szia! Hello! Honnan hívtál minket? Szent Lőrincről, Baranya megyéből. Baranya megyébe. Hát akkor jó, ott banalók vagyunk, a Pécsit tudod, a Pécsi frekit, ugye? Így van, pontosan. Az egy jó nagy freki, az sokfelé. Sokfelé elszól. Így van, hát elég sokfelé. Igen. Mit csinálsz? Munkába indulsz, otthon vagy? Dolgozol már? Itthon vagyok, az az igazság. Hát vak vagyok, és sajnos nincs munka lehetőségem. Így itthon vagyok, vannak állataim, és azokkal foglalkozom. Ez ilyen kis háztáji gazdaság, amin nektek? Így van, igen. Aha. Igen. És te látod el őket, gondozod őket? Úgy van, igen. Hát az egyébként az egy szép, az szép, szép dolog. Milyen állataid vannak? Kacsák, tyúkok, de abból van bőven. Az ugye, hogy van bőven, tehát egy több száz tyúk, meg több száz kacsa? 40 kacsa körülbelül, meg ugyanannyi tyúk. És akkor eladásra dolgoznak, gondolom már, tojásokat utána. Magáncélra, de viszont minden napra van szinte egy-két levágás, vagy minden hétre. Ez az attól függ, hogy érünk rá. Minden nap kacsa sült? Egyébként az jó. Hát, azért minden nap nem, azért minden nap azért nem, de... A de heti egyszer. A héten egyszer, igen. Kétszer azért van. Jaj. Bocsánat, allergiás rohamomat. Hoppácska. Most nem itta, hanem szívta a kávét. Így van. Kivételesen orba toltam hátra. Intravénásra jobban hat, és a nyálkaártyákon keresztül jobban szívódik. Lala, kivel játszanál? A Ferivel. Jó. Jól van, indítjuk az órát. Legyél ügyes, jó? Kell a pont nektek nagyon. Heti összesítésben mentek. Megpróbálkozunk vele. De most mi is felszívtuk magunkat. Mi hallgatók. Jól van. Oké, akkor Jani. 3-2-1 fire! Biztos akarsz akkor kérdezni, ha engem választottál, Lala. Így van. Figyelek. Úgy hallottam, hogy... gyakorolsz erre az augusztus 27-i rendezvényre. Gyakorolok bizony. Hol hallottad, itt a rádióban? Így van. Voltam is hétvégén versenyen, képzeld, de arra felétek Szálkán. Az ott van. Közel hozzátok, viszonylag közel. Én már gyakorlatoztam. Hárman megyünk, úgyhogy jó lesz. A Balázs lóg egy picit a biciklizéssel. Jani, Jani készül. Úgyhogy így állunk. Szurkolsz nekünk? Így van. És hogy sikerült egyébként az úszás? Nagyon jó, 2 órára terveztem, hogy végzek vele, már hogy 2 óra hosszra, és 1:44 lett az időm. Az jó. Hát az teljesen jó. Örülsz neki, hogy sikerült, ugye? Úgy van. Itt a vége! Itt a vége! Szép volt, Lala! Vége? Úgy hallottam, igen. Szabad már mondanom? Szabad. Ügyenozni. Szabad, abszolút szabad. Visszafogottan. Mindent lehet, úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Hát ilyen kis nyugis, csöndes, kis, kellemes kis hétfő játék, de gratulálunk. Hát még hétfő van, így van, és még föl kell ébredni. Az biztos. Neked is, nekünk is. De nem voltál passzív, úgyhogy az ajándékcsomagot megadjuk, jó? Ez szuper, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Elég mi ezzel jött ki, de nagyon szíves. Egy kicsit vártunk rá. Kevés az ajcsi, sok a játékos. Köszönjük szépen, küldjük a csomagot. Szia, Lala, szép napot. Szia, Lala, ciao. Na, mi volt a versenyen? Nagyon jó volt. Hát én elmentem egy ilyen bemelegítőre, ezt mondtam nektek pénteken, hogy azért egyáltalán lássam, hogy kell ezt csinálni, meg mik az eredmények. És ez egy kis település Szekszárd alatt, ez a Szálka, és most már 6. gyára csinálnak ott egy ilyen kis triatlon. Ez mini triatlon? Hát van mindenféle gyerektáv, de nyilván azzal kezdünk, gyerektávval, ez 500 úszás, 20 bringa, meg 5 kilométer futás. Aha. Ez volt a legkisebb, és hát figyelj, én fergeteges hangulat volt, meg az egész, én annyira élveztem magát a versenyt, hogy még a futás se volt ilyen, az egyik se, amiket a nagyokat csináltam, hogy azonnal mész át a másikra, gyorsan átöltözöl, fölugrasz a bringára, szóval ilyen nagyon-nagyon jó. Hát azt gondolom, hogy ott elnézve az amatőröket, nagyon össze kell szedni magunkat, fiúk. Durvák? Fú, nagyon-nagyon komoly versenyzők vannak, akik hobbiból csinálják a dolgokat. Nyilván van, tehát nem én lettem az utolsó, ez egy új viszony. Ez jó. Mennyire teljesítetted? Én 2 órát akartam csinálni, 1:44 lett. 30-as bringa átlagot mentem, az nagyon szuper. Hát az nagyon szép. Nagyon, pedig ilyen dombos volt a terep, tök jó volt a szervezés, minden, úgyhogy imádtam, élveztem tényleg nagyon. Még a futás is olyan volt, hogy na gyerünk, még egy kicsit húzzunk. Mennyit kell futni? 5 kilométer. Amit hátrafelé ördögszekérbe szoktál letolni. De egyébként szerintem ezt le tudtad volna tolni. Tehát, hogy azért lenne jó, hogyha egy ilyen elmennél, mert ez most 500, bele 500, 500 méter úszás, 20 km kerékpározás, meg 5 km hát futás. Ez le, persze. Ez nem rossz, úgyhogy nem készülsz rá, igen, ilyen. Mindig persze, ugye az a kérdés, hogy bele akarsz-e halni, vagy jól akarod magad érezni. Igen, én azt mondom mindig ezzel a sporttal. Tehát, hogy ez pont az a táv, amit egyébként egy átlagos kondíjú ember simán meg tud csinálni, ha nem akarsz egy óra alatt beérni. Így van. Nem is volt senki, aki... Balázs nem akar belehalni, jól akar érezni magát, tehát otthon marad. És sportoltam hétvégén megint sokat. Tenisz? Vízisportok? Nem, hát most nem volt annyira jó idő. Nem, ütöttem. Jó 3 órát megint. Ütöttem, aki arra jár. Készülök én erre, csak másfaj. Állóképesség. Ülöm erre a rohadringára, de egy jó 3 órát megint játszottam. Tehát van kondim. Most már te kíváncsi vagyok, hogy megy. Nulla tekeréssel szinte. Most már, viszont most annyira közel, hogy most már nem ülök föl. Most már nem. Tehát most már akkor legyen meglepetés, hogy mit hoz ez a 40 kilométer, és mennyi idő alatt csinálom meg. Nagyon kíváncsi vagyok. Jó. Tehát most már végig ütöm a következő 2 hetet, aha, játszom sokat. Tehát kondiban nem vagyok rossz, megnézem. Most már tényleg nem tekerek. De bringázzál, most én 10-eseket tekertél. De egyszer, még a régi egyszer ültem a bringádon. De a régi bringáddal is tekert. Hát gyerekkel a hátam mögött. Na, az meg külön jó, értem. Minél közelebb érünk az időponthoz, annál kevésbé szabad felülnöd a bringára, nehogy bezavarjál egy négy szabás. Nem, most már nem. Tervezgetem a most szettemet. Most már inkább utána fájol. Mibe legyek, hogy legyek, de nem, most már nagyon nem. Állsz a kis gardróbod előtt, illeszgeted a rágokat. Nézegetem, hogy mit, mivel vegyek majd föl, mert hova tegyem a kulacsot, mert minden, de most már a fene vigyel, most már csak... Miki, ez ezzel? De a bringát is tedd mellé, hogy ahhoz színhelyes legyél. Milyen piros-fekete? Piros a bringa, igen, piros-fekete, azt hiszem. Piros, amikor utoljára ültem rajta, akkor még olyan színe volt. Csak a gyerek nem fújta le neolusz. Viki nem tette ki az esőbe, mert zavart a garázsba egyébként, akkor simán lehet, hogy még mindig piros. Mikor van ez? Jövő hét hétvége? Jövő hét vasárnap. Uh-huh. Jövő hét vasárnap. Most mondasz, hogy jaj, a kutya fáját, de sajnálom. De kár. Nem, megyek, abszolút megyek. Igen, imádni fogod. Álltak a szurkolók, mindenkinek drukkoltak, olyan jó volt, nagyon sokan voltak kint most, és szerintem a Bestre meg még többen jönnek. Végig ott a kordon mellett állnak majd? Ja. Hát a 40 kilométeren azért nem ígérem. Azért, mert az soknak tűnik. Nem végig, de az utolsó 39-ig. Soknak tűnik azért, igen. Jó, lehet egyébként még jelentkezni. Szerintünk a Budapesten Mannak a honlapjára menjetek föl, és akkor, hogyha valaki váltóban akarja teljesíteni ezt a távot, az megteheti ugyanúgy, ahogy mi. Csak hát jelentkezni kell. Jó, valaki tud úszni, valaki tud futni, valaki tud kerózni. Ott a helyetek. Meg ott lesz nekünk a mi kis házi 10 kilométeres futóversenyünk, és a Rádió 1 rendez egy 10 kilométerest. Láttuk már a pólóterveket, láttuk már az éremterveket, zseniális. Ez az nap szintén? Igen. Igen. Ja, ez a váltónak az utolsó része. Nem, szerintem ez külön lesz. Indítják, persze nem engedik rá ugyanarra a pályára, vagy ugyanakkor legalábbis. Hát szerintem figyeljünk, 9-es, 10-es indulás van, mondjuk szerint max. 4 óra alatt ezt azért meg lehet csinálni, és akkor délután lesz a mi 10 kilométeresünk, a Rádió 1-es 10 kilométeres futás. De hogy ez két külön. Ja, lesz az. Na jó, van, M35-ösön Böszörményi pihenőben most állt ki a 3 lábú. Ezt Csombi küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen, nézem a Vibert, hogy van-e valami friss közlekedés szempontjából. Nincsen igazából. Kisfiamnak ma kezdődött a suli. Na ne, hova jár? 3. osztályos lett. Aha. Hova jár a gyerekiskolába, hogy ez elkezdődött? Vagy picit korábban vitted aha. be. Igen, augusztus 14-én kezdődik a suli. Igen, hát milyen suli? Mikor van vége? Áprilisban? Igen. Mert nem is Magyarország egyébként, sőt biztos, hogy nem. Hát itt Amerikában már elkezdődött. Igen? Uh-huh. És akkor hogy van ott? Előbb engedik el őket? Szerintem. Vagy igen. Hosszabb van, vagy hosszabb tavaszi, vagy egy hosszabb az ősz. Aha. Őszi szünet. Nem? Igen, a barátomik nagylánya már ma ment. Hát igen, de mondjuk nem biztos, hogy mindenhol nyár van. Tehát ott lehet, hogy van olyan része Amerikának, ahol most ott már egy kicsit hűvösebb van, nem? Hát lehet. Hú, már mindjárt 20 fok. Ez legyen a suli. Érdekes rendszer. Na jó, elmegyünk hírezni, aztán jövünk 2 perc, szóval pontosan 7 óra, ha közlekedés híretek van, mert úton vagytok, látok valamit, küldjetek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek! Szerencs határában a 37-es úton közlekedési tábla mögül. Lesből megy a trafi, Tibike küldte nekünk. M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon a 24-es kilométernél baleset miatt van sávlezárás, torlódás. És a 31-es úton Pest felé Sűrűsávnál szintén trafiznak, úgyhogy vigyázzon mindenki. Jó? Ferejének gratulál a szálkai teljesítéshez, nekem is ez volt az első triatlonom, és tök jó volt. Üdv a 165-ös. Emlékszel a 165-ösre? Itt a 61-es, innen üdvözöllek, kedves 165-ös. Ez helyezés jelent, vagy rajtszámot? Nem, rajtszám. Ja? Meg lehet nézni, szerintem majd fölmegyek a helyezéseket is. Biztos, tényleg, hányadik lettél? Van ilyen? Van, szerintem van mindjárt a honlapon. Középmezőny vége, eleje. Masters kategória. Masters plus, senior, oldies. Oldies seniorban van voltam, úgyhogy ott mentem, kedves 165, köszi, és gratulálok. De akkor nézzük már meg, hogy azon belül hol végeztél. Jó, mindjárt rákeresünk. Szerintem már fönt vannak az adatok. Hát most bajban vagyok, mert hoztam nektek ajándékot, illetve Janinak biztos jó lesz, de ha te nem üsz többet bringára csak a versenyen, akkor mindegy. Mit hoztál? Hát hoztam az órádat. Ja, a bringára? Aha. Hát az kell majd a versenyre is. Hát, addig pihent. Hát nehogy lemerüljön az elem. Hát vicces? Nem kapcsoljuk be, lemerül az elem. Hát majd a versenyen, 27-ét. Tölthető. Tölthető. Ja. És akkor ezt el kell vinnem egy szerelőz, hogy fölrakja? Hát én mondanám, hogy hozd be a bringát és fölrakom neked, de szerintem sokkal viccesebb, és tudsz miről beszélni majd, hogyha te magad teszed föl. Aha, jó? Aha, igen. Mert nem, a kerékre gondolom az érzékelőt, mert magát az órát föl tudom tenni, ha van ennek valami beakasztója. Van egy ilyen kis pöcök, és akkor át ott fordítani. És a kerékre hogy rakom fel azt a cuccot? Az körülbelül megint ugyanennyi meló, egy ilyen be kell pattintani két helyre és kész, de egyébként ez GPS-es, és akkor ő anélkül is tudja mérni neked a sebességet. Úgy hangolja össze, hogy ihaj. Meg a távolságot, hogy föltennéd a... Ez már nem az a kategória, hogy így kibontom a kis használt utasítást, és megkeresem a kerék átmérőt, és akkor annak megfelelően... Föltekerem igen, a zsinort a villára. Igen. Nem, ezek profi. Jó, hát akkor majd fölrakjuk. Neked az Janinak egy futóóra, hogy jaj, ő is tudjon készülni. De jó, eddig csak télen hordtam, de most már nyáron is fogok egy polárt. Nagyon klassz. Megvan neked, hogy ez most mi? Miért trollokra tervezik méretre? Nem trollokra, ember, tehát hogy normál méretű. Ez most a divat. A kicsit hullahopp karikás neked, igen. Igen. Egy pénnyel is nagyon csuklod, de kicsit hullahopp karikás. Megnyújtom és átugrok rajta. Hát figyelj, kicsit majd, amikor balra húz a súly, az óra lesz, tehát egy kicsit így balanszírozni kell. Viszem majd hátizsák gyanát. Igen, neked egy kicsit hátizsákos. Félelmetesen nagy. Akkor kérek kisebbet. Azért, hogy lássál, érted? Bármilyen körülmények. Szába teszem fel. Most ez a divat, minden cég ilyen nagyot csinál. Kész. Nagyon menő. Köszönjük szépen. Kedves egészségünkre. Jó, elakadok a felrakással, akkor majd szólok. Most! Majd szólok. Ha ott kezdődik, hogy itt fogod hagyni az asztalon. Igen. Jaj, nem. Ez ott kezdődik, hogy gyerekek, nem láttátok az órát, hova tettem tegnap? Na jó, hogy a versenyre működjön, az a lényeg. Tehát ott lássam. Aha, ott lássam. Még előtte szerelünk. 16 km per órás tempómat, amivel majd élménytek el. Jó, ez az. Ilyenbe futnak a menők. Ezt fogom majd írni fent a Walter. Igen, amikor eladod. De ezt vissza kell adni, csak mondom. Nem kell, tiétek. Igen? Hát persze. Hát én a bringával együtt meg visszaadom. De ne add vissza, mert akkor... Meg nem ugyanaz adja. Tehát nem ugyanaz a cég adja. Ne, hogy összeverekedjenek a végén. Ja, ez őrcsibe most? Ez őrcsibe kaptatok. Képzeld el. Hát persze. Mennyire jó fejek. Ez viszont a Jani a tiédet is el tudja adni a vaterára. Azt mondom, hogy ha földobod a tiédet a vaterára verseny után, akkor itt már fel az enyémet a jobb fogásra. Két külön oldalra tett, hogy ja. Ne vegyék észre. Az enyém, amit használok, már eléggé le van rokkámva sajnos, így be elkezd merülni ilyen tizenakárhány kilométereknél, hogy így szívja le. Hát most nem is nagyon furcsa mostanában, azért azt mondtad, hogy most kicsit leálltál, nem? Igaztad csak magad ezzel, de... De ő csinálja. Annyi, mondtad, hogy kiábrándultál a futásból. Ez igaz, hosszatávokat nem futok, hát de amennyit mi megyünk, annyit. Azt még talán megy. Ja, a tizecskét. Ördögszekérbe. Ott leszek a befutónál, hogy beguruljuk ördögszekérbe. Én megvárom a befutódat. Mennyi időt alatt futod le a tizet? Hát ilyen izélet, 50-55 perc. Az Isten, csinálok én addig ott egy órát, amíg ti ott futkoráztok. Mert a Feri még bringál lesz. Népszerűsködsz. Te már, te még, te még majd futsz. Ha engem is meg akartok várni, akkor az hosszas lesz azért. Nem, megpróbálod majd a láncra tekered egy zoknidat leszenni. Topogok ott a kis topánkimban, a kis step cipőmben. 23. voltam a hétvégén, gyerekek. Hányan indultak? 22 Ferit kizárták. Szala kérdezi, hogy Granny-ben indultál? Igen, Granny. Granny kategóriában? Figyelj, ez tök jó a saját kategóriádon belül. Senior. Az nagyon jó. Azt írja, senior, az 23. Tehát a senior kategóriában volt a 23. Senior kategóriában volt, ahol lettél a 23. Ja, na de hányból azért? Azt nézzük meg, hogy 25-ből, 100-ból, 200-ból, tehát ahhoz képest jó a 23. Önmagában ez, hogy 23, ez mihez képest 23? Hát viszonyítsunk valamihez. Ez most csak az este nézem, tehát a rövid távban lettem én a 23. Na de kéne tudni, hogy hány induló volt, mert ez ahhoz képest számít jónak, vagy hogy mihez képest 23. 1000-hez, vagy 100-hoz, vagy 50-hez? Várja, kategória helyezés és sima helyezés is van. Sima helyezésben 49. körülbelül 700-an voltunk. 700-an voltatok abban a kategóriában? Összesen. Összesen voltunk 600-an. A strandolókkal egy. Nem, és a fókuszriportereivel. Nem voltak kint. Szálkál egyébként pont ennyien laknak. Igen. És akkor? Ott vagyok, 49, a sajátomban 23. Nem, most a 23 volt, nagyon visszaestél itt fél perc alatt. Igen. Nem, a kategória helyezés 23. Igen, tehát a Granny-ben lettél 23, és összesen lettél. 49, azt mondjuk nem hiszem el, mert szerintem sokkal szinte mindenki jobb volt, mint én. De szépen, hát nem tudjuk, hogy, ugye, hogy a te... életkorodhoz képest hányan. Életkorodhoz képességet, ez súlyot hoz, a dohányos tüdőtköt. Igen, tehát nézzük meg, hogy szemüveges, rövidhajú, körszakállas, az öreg Luke Skywalkerhez hasonlító karakter. Dohányzó, nem dohányzó. Abba azt megnyerem. De ez egy szép eredmény mindenképpen. Meg hát nem azt meg számít. Meg a megcsináltad. Hát nem. Megcsináltad ezt. Neked számít. Nem, dehogy. Te vagy így rágyógyul ezekre a ízé. Dehogy is. Hogy meg kell csinálni. Most is az lesz, majd ott fog üvölteni veled. Én velem nem találkozik. Hát én élmény, mert fut a bringa mellett. Hogy? Nem, a végén. Hogy az utolsó 5 méteren fog látni? Én imádkozni fogok. Hát nekem nem fog látni, nem tud nekem drukkolni, hál' Isten. Én tök magányban fogok tekerni majd. Drukkolni nem tud, csak beérsz, és az lesz az első, hogy lecsesz, hogy hol voltál. Miért nem jöttél már? Akkor átfogom. A gyerekek, most jött ki a izéből, a lupából, értem. Mint jöttem én volna előbb, hát ez ott kacsa úttató volt, még 5 bolyó volt, 3. Még a felénél tartom, de megmondtam, és eljött. Tényleg, mi van majd, ha előbb váltok? Akkor mi van előbb elindulok? Látja azt valaki? Mert nálam van a chips. Tudod? Ja. Chio? Chips. Aha. Azt rájra. Viszont? Chio vagy Lays, milyen? Viszont ott mehet egyébként egy kis harc. Micsoda? Kettőtök között. Mi de megy? Ő már igen el fog indulni, míg én átöltözöm. Ha meg kijött a izéből, a lupából. A bálna. Igen. Kijött a lupából. Milyen harca gondolsz? Így van. Hát ő már addigra már úszott nem tudom mennyit. Hát hogy tekerne jobbat, mint én? Hát de nem, tehát ez a más jellegű mozgás. Tehát, hát de nem, hát ő már fáradtabban jön ki, és nem tekerheti ki magát, mert még fut. Érted? Tehát neki még spórolnia kell a tekeréssel, mert még fut. Azt én csak mondani, tekerek. Úgy oda csapja magát azon a 40-en. Érted? Nem tekerhet jobbat, mint én. Nem lenne életszerű. Már úszott, és még futnia kell. Ha jobbat teker, és így is jobbat teker, de várj, akkor soha többet nem fogok tenni szütőt. Fizetek amennyit. Semmit. Jó, csináltunk egy fogadást, de nem tud jobbat tekerni. Hát ez életszerűtlen. Hát rá jó, még vár 10 kilométert, tehát neki még spórolnia kell. Hogy nem tekered ki magát. Egyenlítsük ki az esélyeket azzal, igen? Hogy Feri nem használhatja úszás közben a lábait. és akkor friss lábakkal nem vagyok annyira fáradt, ugye? Meg vagy. Mennyi időt akarod összesen teljesíteni? Mi a szép? A négybe, ha benne négy óra. Ha most nap. Vagy négy. Igen, tehát ha így sütörtökön benne, akkor én jó. Minden egy héten, 21-et, aztán bringázol. Tehát 4 óra. Négy. Hát, nem tud jobbat tekerni. Hát ez lehetetlen. De egy... Hát most terveztem, ez, amit, ma, amit most csináltam szombaton, az ennek a fele volt távban. És mennyiről tekerted és le? Ez lett, a bringázás volt 40 perc. 20 kilométer. 20 kilométer. Tehát ha ezt az átlagot tartod, akkor az 80 perc, ez 1 óra 20 perc, 40 kilométer. Tehát az meg gyönyörű. Nem, kell, kell a, most már kell a fogadás, meg fog verni. Kell a fogadás, és kell a visszapillantó tükör, hogy lássad mindig, hogy jön. Nyugi, azt érezni fogom, mert tolja a szelet, mint a metró. Hallod? De nem mehet el. Érzem már, jön a szél. Valami nagyon erős hátszem lesz, és kiderül, hogy csak a Feri az órán azt keresztül lélegzik. És megy, tol, mint az őrsről, a pillangóból jövő metró. Nem, úgy lesz, hogy mindig egy picit visszahúz, előre tol, mindig egy lélegzést, én lassulok, és minden kifújásnál kicsit begyorsulok. Nem mehet el melletted. Képzeld már, hogy elmegy mellette, kell a visszapillantó tükör. Hát eleve nem tud elmenni mellette, mert lesz állam egy seprűnyel. Abban a pillanatban szúrom úgy keresztül a hátsó kerekét, hogy ne álljon fejre, ezért a hátsót, hogy csak álljon meg. Úszögeket szúrok végig. És ilyen amerikai filmben látható fekvő rendőröket rakok ki, egy ilyen láncon húzva, ami gólnyomásra felegyenesedik. Effektíve elvágom attól, hogy ő leelőszesen. Beépített hajrá Feri, transzparenses emberek fognak berohanni, amikor Feri jön, hogy akadályozzák. Úgy kell felrakni majd a visszapillantót, hogy a köztes időben mindig el tudjad fordítani, hogy arra a dinamikai szempontból ne legyenek problémák. Egy jobb kocsin befordítom a tükröt. Igen. Látom, hogy valaki közel, de kifordítom a tükröt. Lesznek beépített embereim 10 kilométerenként, akik összezavarják majd a Ferit. Oda kiabálnak, Feri, Feri! Megpróbálják fejbe csülni egy izosztáros kulacsot. Izosztáros kulacsa fejbe verik. Nagyon jó csajokat hívok 10 kilométerenként, akik hirtelen felkapják a pólójukat. Nem lesz alattuk semmi, csak két brutál jó cickó. Beszaladnak a Ferihez is, ráugranak hátulról. Tehát mindent megteszünk majd, hogy összezavarjuk. Fröccsöt kínáló emberek az út szélén. Én arra is rozéfröccsöt kínálnak majd, sztéket sütnek ott egy ilyen kis izé lehajthatóval, úgyhogy mindent bevetünk. Nem, attól nem félek azért. Tehát ha csak bringázna, az akkor kemény verseny lenne, de így már mennyit úszol? 3-6? Nem, 1-8. 1-5. 1500-öt úszik ember. Hát az élete le fog pörögni. Erről beszélek. Attól szarok is rendesen. 1500-öt úszik. 1500. Tesó, tudod mennyi, hogy 1500-öt leúszni, és utána bringára ülni? Hogy? Ne butáskodj. Hát azért... De sportos képzett fiatalember vagyok. Értem, 3 órákat teniszezik. És képzett letekerne. Láttad, mekkorák a lábúj? Az is igaz, ami neki egy tekerés, az nekem 13, aha, nagyon, 13 nagyon gyors. Na jól van. Tényleg, mekkora az első láckereket, mint az óriás kereket. Úgy kell fel, létrában mászok fel a biciklire. Tényleg, milyen bringán ülsz majd olyanon, mint én, vagy te biztos, ami jobban? Nem jobban, nem? Máson. Máson? Tudod, hogy a szarabbat kaptam. Nem, én szóltam, hogy kérsz egy biciklit, nem én hoztam neked, jó. Egy nagyon jó biciklit kaptál. Mert mennyivel jobb lenne, hogyha egy a Ferinél jobb ringa állna a garázsba. Igen, most holnap vesz egyet magam. Holnap gyerekem, ma bemegyek és nézek valami öntekerőt. Irgalmatlan időfutam ringát. Valami öntekerőt. Igen, de az a baj, hogy az áfásztában nem teker helyetted. Tehát, hogy hiába van rajta nagyobb összeg. Ez egy basszus, de jó biciklia van egyébként a Ferinek. Sejtheted. Hát azt gondolom, hogy jó, persze, azt gondolom, hogy jó. Nem azon múlik. Na jó, hát azért azon is sok jó, múlik. Most azon, is, azon is sok múlik. Most mézébe megy. 5 kiló a különbség csak. Árban is súlyban. Mi van ezekkel a romlott tojásokkal? Mondjátok már meg nekem, mi ez a 16 millió tojás? Honnan tudom, hogy most romlott a tojás, vagy nem romlott? Na ez a nagy kérdés, hogy mert napokig hány szután. Most komolyan mondom, van 16 millió romlott tojás. Állítólag itthon nem jött be. Nem jött azt be. Mondják, nem. Jó. Elkerültük? Most ez az ország, azért csak mondom, hogy mi abban nagyon jók vagyunk, hogy kicsit kiszaladunk a határon túlra bevásárolni. Azt átcsomagoljuk, behozzuk, eladjuk itthon, mint hazai, tehát hogy azért ilyenek vannak. Egyelőre én úgy tudom, hogy nincs bent a határon belül. Hollandia, ugye? Hollandiából indult. Igen. Egy ilyen országban azért azt gondolnád, hogy ez nagyobb rend van, mint hogy több millió tojást így sikerült összefertőzni. És akkor most nincsen, mert hogy már tojáscsúcs van Brüsszelben, azt olvastátok? Igen. Tehát, hogy már Brüsszeliben is téma tojáscsúcs. Tojáscsúcs. Nálunk nincs. Nincs. Én úgy tudom, hogy nem jött be. Tehát nem. Várjál, hivatalosan nem jött be, de még egyszer mondom, azért itt semmi nem csodálkoznék, hogy most egy élelmes kisvállalkozó kiszaladt külföldre ezeket fölvásárolja, és itthon eladja. Mi az Isten keres rovarírtószer a tojásban? Tehát már a csirke, amikor megette, akkor, vagy permetezték a tojásokat? Tehát 17 országot érint egyébként, és már Romániában és Ausztriában is van, tehát nincs messze, és valami brutális rovarírtószert találtak tojásokban, amit nem túl szerencsés egyébként megenni. Mondjuk a tojáshéja az ilyen porózus, tehát hogy az ilyen átjárható. Ha lepermet, na de miért permet? De miért permet ezen rovarírtóval tojást? Tehát hogy kerül össze a kettő? Vagy a tyúkok? Voltak. Ezt te tudod inkább, én nem tudom. Tehát a tyúk... Mi sose permeteztünk se tojást, se tyúkot. Hát nem kell nagyon. Nem kell nagyon. De nem volt életszerű az, hogy apám, amikor a szilvafákat permetezte, akkor még beszaladt a tyúkorba, és nyomott kettőt a pumpás, hogy hívják, a permetező gépen. Tehát, hogy mi az Istent kellett ott. Valószínűleg az kellett egyébként, hogy a tyúk ólak voltak maguk rovarral fertőzöttek, tehát, hogy tele voltak, vagy a tyúknak van valami ilyen tetve, vagy valami... Igen, ez egy olyan élősködő kell, aztán bolha tetű kullancs ellen használják egyébként ezt a rovarírtószert az állatgyógyászatban. Aha. És azt mondja a Nébi, hogy, hogy a szennyezett tojások veszélyesség attól függ, hogy a fogyasztó milyen idős. De várj, én tehát, ha fiatal vagy, akkor nincs annyi baj, hogy rovarírtószert zabáltál. Kicsit idősebb vagy, akkor lassabban, mert azért azzal tetűt írtanak. Neked az már 70 pluszban nem annyira erős. Úgyhogy 70 pluszosok, 60 pluszosok óvakodjanak a szennyezett tojástól. A fiatalok egyik nyugodtak. Na ezeken sok zöldséget fogyasztani, korán lefeküdni, aludni, rengeteget sportolni és rendesen, kiadósan étkezni. Ha erős az immunrendszered, nagy gond nem lehet. Kis gond lehet, nagy gond nem. Igen, de ha egy kicsit már gyengébb vagy 70 fölött, ne egyél most tojást. Vagy ne 20 tojásból, mielőtt rántottál, hát, legalább csak 10-ből. Ez milyen gyerekek, hogy már tojásban is attól kell félni, hogy rovarírtószer. Képzeld el, hogy mi mennyiségű szemetet eszel meg. Hogy tömöd a gyereket zöldséggel, fogalmad nincs, veszed neki a gyümölcsöt, fogalmad nincs. Azt hiszed, hogy jót teszel vele. Jót teszel vele, és embertelen mennyiségű szemét az, ami a rovarírtószerek, a gombaölő, a mindenféle dolgot zabálsz, mert egyszer nem tud. Hiába mosod meg, az ott van benne. Nem fog lejönni. Régen is voltak ilyen hibák, csak tudod, akkor az történt, hogy Marika néninek a tyúkjai fertőződtek meg, 25 darab. De itt most érted, több 100 millió tojás, nem tudom hány, tehát több millió tojásról beszélgetünk. És ott tudtuk, hogy az irigy szomszéd volt benne. Igen, ott legalább tisztában voltál vele, hogy valami történt. Igen, fufu. A belgák, hollandok nagyon jó fejek voltak, ők már tudták állítólag egy csomó ide, de nem jelezték. Nem, már tudták, hogy szennyezett tojás van a forgalom, meg mérték, meg rájöttek, de finoman elhallgatták, hogy el tudják adni a saját tojásokat, azt nem tudom, de ők csendben voltak. Mi jó nagyon jó az unió egyébként, hagyták. De oké, a belgák és a hollandok összefogtak és leterítették az eurós, az uniós piacot, de nem szóltak senkinek egyébként. Na jó, mindegy, szóval akkor Magyarországon egyelőre még nincs. Nem, magyart kell venni, és akkor jók vagyunk. Amikor tegnap csináltam gyereknek bundás kenyeret, akkor még nincs baj. Előbb mindig meg kínál meg annyi fiatal, erős szervezet, te ne egyél mama, előre. Friss bundás kenyér, várj egy picit. Egyen még egyet, három anyuka, tojás, úgy sütött. Tojás, mama. Jó, nagyon finom lesz. Várjuk egy 20 percet, aztán Benni, te is ezt. Igen, na jövünk mindjárt vissza, 7:30 pontosan, itt vagyunk mindjárt. A Rádió Egyen Balázsék. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, hétfő van, jön vissza a jó idő, jön a nyár, újra elment a hétvége, tehát miért ne most. Kádikula lesz már holnap után, és még péntekig tart a jó idő, aztán egy pici lehűlés, de nem komoly. És nem komoly hidegfront, de 32-ből újra 25-26 lesz, ahogy már megszoktuk. Hétköznap jó, hétvégén egy kicsit gyengébb kiadásban. Tompul az időjárás. Nem lesz melegünk a tűzi játékon. Minden idők legszebb tűzi játékát ígérték. Ne csináld. Mind azt mondták most ne. Minden idők legszebb. Az ellenkezőre lenne szerintett precedens, hogy azt mondjuk, hogy hát ez minden eddiginél szartalabb. Igen, gyerek, elnézést kérünk, ez ilyen sillányat még mi se láttunk, de idén ez lesz van. Egy puk jobbról, puk balról, meg valami középről. Na ennyi, gyertek ki, nézzétek. Hiszen, de azt úgyse lehet hallani, gyertek ki. De mitől lesz szebb? Tehát a piros az pirosabb lesz, a fél óra az 40 perc lesz, a görög tűz az idén az ógörög lesz, és egy szanszkrit. Tehát mitől lesz még több mindent beleraknak? Gondolom, hogy nagyobb, igen. Minden évben van ilyen tűzi játék tromfolás. Észrevettétek, hogy idén ez most. Kezdenek majd a piros-fehér-zöldes, nem azzal kezdenek. Fellövik majd a magyar koronát, sose lövik föl. Igen. A címerünket nem lövik, tehát mindig vársz valamit. Én legalább 10 vagy 15 éve nem voltam tűzi játékon, tehát én nem tudom mihez viszonyítani. De ez most minden idők lesz, akkor szerintem bekapcsolom a tévét. Én annyi változás. Most sem megyek ki. Most sem megyek ki, de tévé megnézem. Én annyi változás látok, hogy évről évre szebb, mert hogy évről évre jobb tévét veszünk. Ja. Tehát, hogy... jobb a felvontás, jobbak a szín. Nem, most sokkal jobban élvezem, mint a Viktorián annak idején. Én megnézem, én minden évben megnézem tévéből. Nem nézem tévéről. Az már a vég, ha már tévéből nézed a tűzijátékot. Dunáról, nem? Nem tudsz bemenni Dunára. Nem, volt az van Horvátország. Nem tudsz bemenni a Dunára, ha jóval, mert volt ez a nagy vihar, emlékeztek? Egy nagyon csúnya vihar volt, és haláleset volt, rádölt kisgyerekre, az alagútba szorultak be, és akkor beengedtek embereket hajóra, És nekem volt ismerősöm, akkor a helyem volt, azt mondta, hogy az felfoghatatlan pánik. Tehát amikor a szakadó esőtől semmit nem látsz, körülötted a nagy hajók jönnek, mennek, motorcsónakok egymásnak, teljes káosz. Azóta zárják az Árpád hídnál, és aztán valahol a Petőfi hídnál, vagy valahol a motorcsónakokra, és nem tudsz bemenni. Aha. Tehát nem tudod megnézni igazából. De ilyen, addig lehetett. De turista addig hajóval lehetett. Lehet. Hát turista hajóval bemehetsz, igen, ha befizetsz. De ér annyit. A dolog kérdezem én. Nem tudom. Hát azért az jó lehet onnan a Duna közepéről, egy kis ízével a kezedbe, kis italkával. Ha? Hát a bejutás meg a kiütés a körülményes, tudod, hogy bemész, mire leparkolsz, mire besétálsz, megnézed, hömpögő emberáradat. De sokan szeretik, szóval nincs ezzel baj. Szép látványosság azért, az mindenféleképpen. Na, van, aki már 6-kor vagy 7-kor gyűlnek az emberek a Margit hídon, meg az Árpád hídon, már látom, hogy amikor mész át, ugye este 19-kor, 6 óra, akkor már odáll a család a gyerekkel. És várják, limonádé, szendvics, hogy a gyerek ott 3 óra. De nem emlékszem, anyám, amikor mentünk, felszálltál a hévre, és mentél tűzijátékot nézni. És életed programja volt egyébként, kéz a kézben a szülőkkel, leültetek az alsó rakparton, mi élelmesek voltunk, ilyen 5-6 falul kiültünk a tűzönapra. Alád raktak egy 4 falut. Semmit nem láttál estére nem láttál semmit, mert ilyen dupla napszúrással 4-et láttál, nagyon örültél mindennek, megittad a limonádét, 9-kor alig vártad. Írjátom, mikor erre a Népszavára. Jó. Balázsra nemzeti sportra. Nemzeti sportra. Így van, és 5-kor, 5-6-kor én meg egy párnára. Kitelepedtünk a rapport úgy, hogy előtte már megnéztük a hajó felvonulást. Ugye, mert akkor még volt, hogy a Dunai Flotilla, a szárnyas hajók, Vöcsök 2 elment. Csak egész napot voltál, majd este, tényleg már napszúrás közeli. Vöcsök 1-2-3. Még jó voltunk mi. Majd napszúrás közeli állapotban egyébként este megnézted a tűzijátékot. Tehát ez egy komplett program volt. Ma már nincs ilyen hajós nincs bemutatás. Semmi. Nincs. Hát, hogy nincs hajó, mi? Hát nincs már Flotilla. Mit hát a Vöcsök 1-2 van. A Vöcsök 1 így elmegy. De hát az ma már azért nem akkora számít, mondjuk 30 évvel ezelőtt a szárnyas hajó. Hát akkor nem láttál olyat közelről, hogy fölüljél rá, mert nem volt rá pénzed. Fölmentél Bécsbe, meg vissza, de hát az úri huncutság volt. Hát mi elmentünk a, mit tudom én, a Hóferjérkével föl a Margit hídig, ott megfordult a Hóferjérke, hogy a Kossuthtal vagy a Petőfivel így leengedte a kéményét, és akkor visszament. De hát akkor szárnyas hajón nem nagyon ültél. Hát fele tudja. A teraszról biztos jó lesz egyébként, az új teraszról. Már milyen teraszról? Hát a teraszáról. Ja, hát a teraszról. Vitya 0-1. Most nem küldözik beállítólag. Nem, mégsem. Azt mondja, hogy nem jó. Építsék át. Ne. Nem, most nincs várva költözés. Ne, nincs. Hát de hogy? Ahogy. Visszaadja a köznek, ami az övé. Anna, hello! Olcsóbb lesz a tapét. Lehívod a kreditet? Megvan a kérdésem, de későre tartok. Jó. Nem, jó. Ahogy érzed. Megvan már a napi kérdésem, abszolút. Most másért jöttem. Nem miért jöttél? Mesélj egy kicsit. Van még időnk, tehát mesélhetsz. Mesélhetem. Leárazás volt a lehelen? Nem. Jó, volt, szép volt a felsál. Amit vettél hétvégén. Az is szép volt. Nem, egy érdekességet találtam a neten, és gondoltam, megosztom veletek. Szerintem tetszeni fog nektek. Hol találtad? Hova jutott a világ? Hova tart ez a hol világ? Hol találtad? Kurucinfo? Nem olvasgatok ilyen portálokat, tényleg nem. Ő írja. De valóban egy kicsit én, hogy úgy mondjam, nem annyira a liberális nézeteket valló ember vagyok, ez köztudott rólam, én ezt föl is vállalom. Egy nagyon érdekes kampány indul Dániába, szerintem tetszeni fog nektek. Na, ölej meg egy terroristát nevezettük kampányt indítanak Dániában. Ölej meg egy terroristát, ez a kampánynak a címe. Ez fönn van egyébként a Dán rendőrség honlapján, tehát meg lehet nézni. Ők ezt halál komolyan gondolják, én kétszer olvastam el, mert nem akartam elhinni, hogy ilyen beteg világban élünk, de igen. Azért, hogy sikerül majd megfékezni a terrorizmust, illetve a gyűlöletet, mert ők azt mondják, hogy ezek az emberek szeretethiányosak, és hogyha megöleled, bár nem tudom, honnan tudod, hogy terrorista. Onnan ismered föl. Igen, aha. Megöleled, akkor ő meg fog változni. És ezt kik indították el? Ezt a Dán rendőrség indította el. Akkor ott is van baj azért, mert azért a magyar rendőrség is elindított néhány nagyon rosszul sikerült kampányt, de akkor a Dán rendőrséggel sincsen minden rendben. Tehát nem úgy szól, hogy ölej meg, mit tudom én, minden arab embert, vagy minden iszlám. Nem, ez a kampány címe, ölej meg egy terroristát nevezettű kampányt indítanak Dán rendőrség égisze alatt, mely a reményeik szerint sikerül majd megfékezni a terrorizmust. De mi végső elkeserülésünk, mert a hagyományos módszerek nem működnek, akkor most így? Meg kell ölelni. Aha. Pozitív energia, átmegy bele. Kicsit kitapogatod a robbanószereket, lehet? Az ölelésnél? Tehát ők azt mondják, hogy ezek az emberek, ezek szeretethiányosak. Igen, igen, igen. És ha én megölelem, akkor segítek ezen, és akkor ő nem fog radikalizálódni. Igen, igen. Aha. Nem val szélsőséges nézeteket. Igen. És előbb-utóbb nem robbant fel engem magát, vagy nem öl meg egy késsel, vagy nem tesz kárt és valakiben. És van azért a benne, én nem értek hozzá, de ugye, tehát fura, hogy ha már egy terroristáról beszélünk, akkor hogy nem fog radikalizálódni, ő már radikalizálódott. Tehát ugye ölelj meg egy terroristát a kampány címe, nem az, hogy térítsünk esetleg azokat az embereket jótra, akik még nem jutottak el oda. Terroristát kell megölelni. Gyerekek, akkor azért a tárrendőrség kreatív ügynökségével is komoly baj van. Igen. Ölelj meg egy terroristát, hogy ez honnan tudom, hogy terrorista? Ez az első kérdés. A második ugye, hogy akció előtt, akció közben, netán akció után. Hát akkor már általában ugye. De akció után már ugye, hát sajnos nincs lehetőség. Megelőzés része. Megelőzés. Tehát én kiszúrok egy terroristát, vagy aki terroristának gondolok. Oda rohansz? Aki éppen sajnos valami rosszban sántik. Átöleled. Oda rohanok, átölelem. De nem karok alatt, hanem karok felett, és ezzel már megakadályozott, hogy bármit is csinálj. Biztos, hogy terrorista? Tehát nem egy muszlimot, nem egy muszlim hívőt, nem egy olyan embert, aki tehát ami a sajtóban van, aha, azt tudom megosztani veletek, ez van, nem a kuruc infón, egy más oldalon, sok oldalon fönn van egyébként. Egy gíroszos, ölej meg egy dán gíroszos. Azt mondja, ergo, ez elég ha nem bizarr kezelnénk a migránsokat kirekesztően, minden radikalizálódás megszűnne létezni. De akkor nem ölelj meg egy migránst. Ölelgetni kell. Hát az is megszűnne a szeretet. Meg hát nem kezeled kirekesztően, hisz már ott van bent az országban, tehát ezek szerint nem reke. Nem, de hogy most na, lehet, hogy így meg lehetett volna fékezni az iszlám államot is? Tehát oda mentünk volna így hárman, és akkor Feri legyél te az első. Tehát tulajdonképpen tehát a dán rendőrség azt mondja, hogy a dán emberek tehetnek arról, hogy a terroristák ilyenek. Saját országukon belül szeretik. Tehát a kirekesztő bánásmód, vagyis igen, a dán rendőrség a dán embereket hibáztatja. Értitek, mennyire rossz ez az analógia? Igen. Hát ez nagyon hibás gondolkodás. Saját országodban hibás. A saját országodban te hibás vagy azért, mert nem úgy viselkedsz, ahogy a te rendőrséged ezt elvárja. Vagyis nem lennének szélső, nem lennének radikalizálódott muszlimok. Ha te normálisan viselkednél velük. Ha te nem lennél kirekesztő. Érezd magad rosszul, legyen bűntudatod. Van még a svédeknek hova. És emiatt, mert én kirekesztő vagyok, bennük düh képződik. Igen, és ezért. És a kirekesztő bánásmódom miatt ölnek utána ők meg emberek. De ölelj meg. Akarom. Ez nagyon fura a gondolkodás azért ez ebben a formában. És adnak egy ilyen leírást is, hogy tudod megkülönböztetni az egyébként teljesen normális muszlimot az őrült terroristától? Ez nagyon-nagyon, ezt mondom én sem. Hát honnan tudnám? Nem tudom. Hát honnan tudod ki a terrorista? Ez benne a, hogy úgy mondjam, a veszély, ugye? Nem tudod, hogy ki, de meg kell ölelni. Ölelj meg mindenkit, lehet, hogy lesz kösz a terrorista. Ha egy késsel a kezébe üvöltözi egy Allah Akbar, egy bevásárló központban, és... Akkor már ne öleld meg. Akkor, de akkor nem, de hát akkor öleld meg, mert ő a terrorista. Akkor biztosan nem, akkor tudod, hogy terrorista. Aha, náluk is azért van gond. Van gond. Fejben. Figyelj, az a tuti, ha megöleltek mindenkit, mármint, hogy nem ti, tehát a dánok. Kedvén. Ha megölelnek mindenkit, mert akkor tuti, hogy... Az, hogy ők jót akartak ezzel egyébként, csak ez hát, megint egy, tehát ez olyan, mint a magyar rendőrségnek, ez a Tehetsz róla, tehetsz ellene című kampánya. Emlékeztek? Igen. Ugye, amikor a megerőszakolás ellen kampányot, és akkor egy csinos fiatal lány, aki kihívóan viselkedik a diszkóban, táncol, miniszoknyában van, utána eljátszottak egy jelenetet, hogy őt utána ugye két fiú elkezdi molesztálni az utcán. Igen. És akkor az volt a kampány, hogy tehetsz róla, tehetsz ellene. Nem kéne csinosan öltözni. Igen. Tehát ez kihívóan viselkedni. Erről mi is beszéltünk adásban, ez egy nagyon fura kommunikáció. És akkor ezek után a dán rendőrség is azt mondja, hogy tulajdonképpen a dán emberek a hibásak. Igen. Hát ez... Érezd magad rosszul. Érdekes. Na mindegy, Svédországnak még van hova fejlődni, tehát előttük ez egy nagyon szép távlatokat nyit, én azt gondolom, mert hát ő ugye másik ultraliberális ország, az én számomra legalábbis ők. Tehát ezt nagyon hamar át kellene venni ott is, hogy ölelgessék, és akkor megvannak, ők már kipipálták. És akkor ha én nem ölelem meg, és terroristának gondolom, akkor ő jó szándékú, de egyébként akkor már azért lesz terrorista, mert annyiszor bántották, hogy ha azt mondja, hogy ha ti terroristának néztek engem, akkor úgy is az lesz. Igen, és akkor elmegy radikalizálódni. Igen, ő ezt mondja. Aha. Hú, hát ez hát fogjuk, ha ülünk a lovon, azt gondolom, igen. No, de akkor ez egy érdekes, hogy azért tényleg a rendőrség hogy gondolkodik, nem? Tehát, hogy van párhuzam a magyar rendőrség gondolkodása és a dán rendőrség gondolkodása között. Azt gondolnád, hogy sokszor ezekkel nem találkoznak, de mégis. Egy a kreatív ügynökség. Tehát valószínűleg egy a kreatív ügynökség, igen. Hát ez egy nagyon rossz gondolkodás, egy nagyon hibás gondolkodás. Mit szólnak ezek a dánok? Szerintem örülnek neki. Már minek, hogy meg kell ölelni egy terroristát? Igen, ők örülnek ennek szerintem. Ők nagyon, nagyon pozitívan állnak az ilyen dolgokhoz. Hát meg hogy mondod el ezt a gyerekednek? Tehát ez ugye szól a fiataloknak ez a kampány. Ez hogy mondod el? Menj oda, öleld meg a bácsit. Menj oda, öleld meg a bácsit, igen. És hogyha ha olyanhoz mész, aki egyébként nem terrorista, és ezt picit nehezményezi, hogy őt terroristának nézték, és ezért elölgeti. Igen, uram, miért ölelget? Mert igen, azt gondolom, hogy nem, én itt tényleg 20 éves évként jól érzem magam, mert hogy nem muszlim, minden muszlim hívő és muszlim vallású radikalizálódott, igen. Azért ne általánosítsunk. Nem, uram, úgy látom, ön egy bevándorló. De nem, 30 éve itt élek, és köszönöm. Nem, most megölelem, hogy ne legyen terrorista. Miért gondolja, hogy terrorista? Hagyj ölelje meg. Na jó, most már kezd idegesíteni. Kicsit kontraproduktív a dolog. Majd 23-on megölelnek egyébként egy 30 éve Dániában élő nagyon lelkes muszlimot, akinek semmi baja Európával, és ez elindítja a radikalizálást. Úgyhogy mert azt gondolja, ha mindenki terroristának néz, akkor most már tényleg kapjátok be 30 évig, tényleg tök jó is vagyok. Pedig az egész semmi másra nem szól, csak a dán rendőrség szeretné az adatbázisát frissíteni ezáltal. Érted? Ötől elgetik? Jó, oké. Okay, nem, én nem szerettem egyébként azt ebbe a világba, hogy mindenkinek mindenkit szeretni kell, mindenkinek szimpatikussá kell venni. Ezért már ilyen hiperszentimentális világba élünk. Tehát, hogy el kell fogadni, hogy vannak szimpatikus emberek, kevésbé szimpatikus, van, akit nem akarok megölni, van, aki meg olyan, amilyen, és amit tesz, azért az jár, hogy bizony azért nem jár dicséret. Tehát egy terroristánál. És nem fogjuk szeretni őket. Én részemről biztos, hogy nem. És nem akarom megölelni őket. Ez van. Téged megölellek, Balázs, és kérdésem is hozzád. Hát, lehívod a napi kreditet? Lehívod a kreditet? Egy kreditet van, elmondtam. Nekem bajba. Azt jól gondold meg, hogy mikor. Majd, amikor engedélyt kapok, én tudom a helyem. Nem, látod? A kreditet te bármikor lehívhatod. Bármi. Engedély nélkül. Tehát van napi egy kreditet, amikor beszélgethetünk. Akármikor. Azt arról, és akkor is úgy, amikor akarod, de napi egy. Egy. És nincs halmozás, abban maradtunk. Tehát napi kettő az nem lehet, vagy ha nem használod föl, nem érted át. Nem, az adáson kívül is abszolút kérni, igen. Hogy ne ott. Na jól van, gyorsan egy pici közlekedés, csak ha megengeditek? Meg, sőt, kérjük is. Nem találok semmit. Nem találok közlekedést. Augusztusban kevés a közlekedési ír. Hát akkor viszont nekedjük el, ha minden rendben van az utakon, akkor nem tudom mit mondani. Tudok én mondani, ha akarsz. Na mondj egy gyorsan. Na azt mondja, a 6-os fűtő szexuális kakast között a 142-es kilométernél két személy autó ütközött össze a helyszínen, és miatt irányonként váltokozva engedik a forgalmat. Pont. Ennyi volt? Uh-huh. Köszönjük szépen. Egy perc a 8 óra, jövünk. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 13 perccel itt vagyunk. Én bírom ezt a dalt. Vidámka, nyári, jó? Igen. Olyan kis helyes, nem? Igen. Jó, jó, hogy dúdolászni. Egy ilyen jó ensemble, vagy mi volt? Summer mood. Summer mood, tényleg. Summer mood. Majd holnap lesz summer mood. Hol a Jani gyerek? Elment futni az új órájába. Na mi újság? Elmentem, kipróbáltam. És? Nem. Majd lecseréltük egy másik színűre, mert ez nem megy a fecskémhez. Fecskében készülsz futni? Persze, az a legjobb. De imádnám. Igazán bátorak az abban az, nyomják. Az jó lenne. Neymar azonnal góllal indult a Paris Saint-Germain-ben. Olvastátok? Egy gól és egy gólpassz. Hát azért egy bemutatkozó meccs egy 220 millió eurós átutalás után az nem egy rossz. Ezt nem mondott komolyan. Az jó egyébként. Hát ugye mondják neki, hogy nagyon sokáig ugye Messinek az árnyékában volt, és most kezd el majd igazán élni. Pedig a fatere azt mondta, hogy ne menj. A fater mondta, hogy nem menj? Igen. Hát a faterről mondják, hogy nagyon pénzéges, és igen, mindent a pénzért. Azt mondta, hogy most nem fog ráhallgatni. Aha, és lehet, hogy jól tette. És mégis elment. Felszabadulhatott, nem? Hogy így nyomás alatt volt azért ebben a csapatban. Igen, hát igen, de azért a szép kezdés, hogy egy góllal és egy gólpasszal indít. Az először gólpassz, aztán gól. Az most képzeld el, egy öngóllal indít. Igen, vagy mondjuk 10 meccsen keresztül nem szerzel gólt. Képzeld el, mekkora blama. Igen, minden idők legdrágább átigazolás. 220 millió euró. És mondjuk 10 meccsig nem lőtt gólt. Ja, és Németh Krisztián is vissza igazolt egyébként az Egyesült Államokba az Alibabából. Uh-huh. Alibaba? Na. Kínába játszott eddig, hogy hol? Nem. Alibaba, az egy kínai, az egy kínai kereskedelmi platform, ilyen kis mindenféle adnak vesznek. Milliárdos adat a tulaj. Katarba, vagy nem tudom. Katarba ment. Egyesült Arab Emírségekből vissza. Mennek, vagy ahol egyébként hát olyan játékosok játszanak, akiknek máshol nem tudják kifizetni a... Hát az már inkább a pénzkeresetről szól. Tehát ott egy-két évig keres egy-két milliárdot, és akkor utána már úgy azért könnyen levezet az ember évi. De azért az se a focinak a felvágyára. De az nem rossz egyébként. Jó. Egyre inkább szeretik. Én nézegettem így a meccseket, és ebben a MLS-ben, ebben komoly teltházas meccsek. De Kakának a kiállítását láttad? Kakálnak. Kakálnak. Kaká kiállítását. Kakálnak. Kaká kiállítását. A Kakának a kiállítását nem láttad? Tök vicces volt, kiállították, és... Hát ő csak szorakozott, és megfogta a másik játékosnak az arcát, és így nagyon röhögtek, így taperolta az arcát, mert nem tudom, hogy a bíró meg elnézte, vagy a partjelző, és azt hitte, hogy szabálytolonkodás van, de hangosan röhögtek, és olyan, mint én itt most így elkezdeném így bingizni az arcodat. És mind a ketten nagyon röhögtek, a bíró meg odahívta a kakát, hogy óriási bírósra, hogy direkt arcra ütött, meg arcra taperolt. És még az ellenfél is oda ment, hogy ne állítsák már ki, ez poém volt, ne csinálj már, csak ültek. De nem mondta vissza. De akkor már nem mondják vissza. Ez egy komoly sport, itt nem viccelődni. Igen, itt nem taperoljuk a másik arcát. Nem kakás kézzel. Na, ezért indítottam így, hogy magas labdát adjak. Debrecemdől Hajdúsámson felé mérnek három lábúval. Vigyázzon mindenki, ez talán fontos lehet. És azt mondja, hogy ennyi, tulajdonképpen ennyi. Se egy baleset, se semmi, se trafi, úgyhogy mindenhol, minden renge. Szegény boltot láttátok el, ami így akart búcsúzni, kérdezi, írja nekünk az így. Hát az utolsó versenye igen. Volt, és váltót futott szegénykém. Itt búcsúzott, illetve itt búcsúzott volna szebben szegény. Hát az egyéniben sem búcsúzhatott szépen, ugye ott se harmadik sikerült. Harmadik lett, és ráadásul ugye sem. Azt beszéltük is, hogy ez a dopingolós ember nyerte meg, úgyhogy az egész aréna fújolt neki. Hát és most meg elindult a váltóba, ő volt az utolsó ember, és állítok ilyen nagyon nagy hátrányt kellett volna leküzdeni, azt mondják a profik, akik ez értenek, hogy most ezért görcsölt be. Igen. Tehát ő kapta meg utoljára a váltóbot, és harmadik helyen volt a csapat, és ő nagyon oda akart érni. Hát nem sikerült. Olvasom, el is vágódott szegény? Hát ugye összerándult a görcstől, és ott percekig feküdt, akkor fölállt, megint megpróbált, igen. És akkor utána lekísérték. Nem sikerült szépre a búcsú. Hát jó, de nekem már olyan eredményei vannak, meg akkora sztár. És a vége azért elég vegyes volt. Na, a gyerekes témával készültünk, szerintem mindenkit érinthet, akinek van hasonló ember a környezetében, férj, feleség, barát, ismerős, akivel együtt nyaralsz. Ugye a nyaralás mindig egy neuralgikus pontja az együttléteknek, mert nagyon várod, kiszakadsz egy kicsit a megszokott környezetedből, és elindul a család nyaralni, mindenki készül rá, és szeretné jól érezni magát. Igen ám, de néhány családban van az az embertípus, van az a férj, vagy az a feleség, vagy az az idősebb gyermek, aki már ugye felnőtt korú, akinek semmi nem tetszik, és nem tudsz elég jót mutatni neki, biztos mindenkinek van hasonló a baráti társaságában, mert mindenbe beleköt. És egy nagyon helyes történetet találtunk, egy feleség, egy angol feleség összeszedte, hogy mennyi mindenen hiszizett az ő párja, amíg nyaraltak, és mennyire tönkretette az ő közös nyaralásukat. Ahelyett, hogy itta volna a koktélt, élvezte volna a medencét, a fakultatív programokat és homokos tengerpartot, emberünk minden pillanatban mindig azt nézte, hogy mi a rossz. És aki nyaralt már ilyen emberrel, vagy akinek van ilyen ember a környezetében, az tudja, hogy egyébként egy idő után borzasztóan tönkre tudja tenni a kintlétet, a pihenést, mert mindenbe azt keresi, hogy mi a rossz, és mibe lehet belekötni. És hát semmi nem jó neki. Semmi nem jó neki. A hölgy, aki egyébként egy feleség, és aki utána nagyon sok kommentet kapott, hogy legközelebb egyedül menjen, meg adja le a férjét, összeírta, hogy az 52 éves férje mennyi minden megkötött bele. Kifejtette, hogy egyébként boldog házasok, kivéve ezt a nyaralást, ugyanis többször kísértésbe esett, hogy megölje a férjét. A nyaralás alatt. Mert azt mondta, hogy az emberének semmi nem volt jól. Elmondta, hogy mi nem tetszett neki. Például olyanokat írt, hogy túl meleg volt a homok a parton, ezért nem volt benne jó járni. Ezen a férj kiborult. De hát ez ráadásul olyan, amiről szegény azt mondja, nem tehet. Igen. Mert ha azt mondod, hogy azért kiabász, mert félrefoglalta. Nem a feleségét hibáztatta, csak nem csak tetszett úgy, neki, és morgolódott. Igen, tehát folyamatosan azt hiszi, hogy milyen rossz. Szörnyű. Egy tengerparton, nyáron. Külföldön vettő csokoládét, mert ugye külföldön voltak, de a külföldi csoki nem ízlett neki annyira, mint a brit csokik, ezen is folyamatosan morgolódott. Hol van ez a Cadbury-hez? Elmentek egy szervezett túrára egy gyönyörű helyre, itt az volt a baj, hogy túl köves a szurdok. Aha, na hát, neki az asszonya volt szerintem baja egyébként. Igen, visszavezethetők ezek azért szerintem ilyen családi dolgokra. Az asszony nagy álma volt, hogy elmenjenek a nyaraláshoz közel egy világörökséghez tartozó részt megnézni, hogy milyen gyönyörű. A férj ki volt egyébként, hogy a hely unalmas volt, és egyébként is csak egy rakás kő, amiből állt a történet, nem volt ott semmi látnivaló. Ezen kívül egyébként belekötött az étterembe, a szállodai szobába, a szolgáltatásokba, és mindenbe az alatt a 10 nap alatt, amíg ők kint voltak. A Pompejt is elmentek ugye megnézni, rengeteg borzasztó kőnek találtak egyébként Pompejt, és hát semmiféle együttérzés nem mutatott egyébként a többi utassal, aki viszont szerette volna jól érezni magát. Nem ízlettek neki az ételek, nem volt jó a törölköző, nem volt jó a medence, a hőmérséklet, a víz, és tulajdonképpen semmi. Úgy, hogy az asszony leírja, hogy egyébként egy gyönyörű csillagos hotelben próbálták eltölteni a nyaralásukat, amire sok éven át készültek. És a világörökségi helyszínekre, az épületekre általában jellemző, hogy sok kőből állnak. Így van. És akkor ugye a Pompejben voltak, Nápoly környéke, mi ez a szar pizza, mondta az úriember, ahol ugye a legjobb a világon. És gyakorlatilag egy olyan helyen voltak, ami szinte teljes épségében megmaradt, szinte az egyetlen ilyen ókori város az egész világon. Mik ezek a halottak? Így van. Egyébként is kit érdekel már. Takarítják már itt. Igen, sok-sok évvel ezelőtt történt, kit érdekel már, hogy itt emberek százai haltak meg. És azon gondolkozom, hogy közülünk ki ilyen, de azt gondolom, hogy senki. Tehát mi nem tudunk ilyet beemelni a műsorból. De tudunk. Kicsoda. Én voltam ilyennel. Ja, voltál ilyennel. Azért, mert közülünk senki nem nyaral így. Nem, hát. Ugye? Tehát nem vagyunk ilyenek. Nincs olyan kevés kő, aminek nem tudnék örülni. Ez is igaz, hogy te örülsz a kőnek. Négebbi, már annál jobb. Nincs olyan medence, amiben ne ugranék mesztelenül seggeseket azonnal. Nincs olyan étel, amiben a fegyezi. Nincs olyan gyroszos, amiben azért te ne találnál egy jót. Egy sziklásabb, egy szurdok, én annál jobban örülök neki. nincs olyan csönd, ahol Zsül még csöndesebb tudna lenni. Úgy, nincs olyan külföldi csönd, amit Zsül esetleg túlkiabálna. Anna sem olyan, Laci sem olyan. Na, nem, a stábunk nem ilyen. Te voltál ilyennel nyaralni? 8 évvel ezelőtt egy akkor még baráti házaspár, ma már nem. Kimentünk szintén Horvátországba, mi ugye egy évben egyszer elmegyünk, nagyon szeretjük őket, és akkor ez a mobil homos kempinges nyaralásba voltunk, és ezek ilyen telepített házikók. Olyat foglaltunk kettőt, ezek egyébként 6 személyre jók, de mind a két család 4-4 főve képviseltette magát, úgyhogy egyik volt az övéké, másik a miénk, és mi akkor már oda jártunk, és mi elmeséltük nekik, hogy ez nagyon jó, mert ott van a tengerpart előtted, tök komfortos az egész, mert nem mindenki tudja elképzelni, hogy ez egy ilyen bádog doboz. Ez egy mobilház. Elsőnek, de egyébként tök jó az egész. Na, és akkor jönnek velünk. Az első megérkezés, ez egy ilyen bádogház. Mondom, ezt mondtuk, de nézd meg, hogy nagyon jól néz ki, tök jó a berendezése és légkondicionál. Igen, a fotókon minek látszod? De megy, itt nagyon hideg van. Nézd csak azt a kis kapcsolót fönn a falon, megnyomod kettővel, és akkor mindjárt melegebb lesz. Tehát, hogy túlhűtötték ugye a várakozást. Ezután az volt a probléma, hogy mellettünk van medence. Mondtam, hogy ez tök jó, mert a gyerekekkel csak átmegyünk, és beleülünk, és lehet játszani. Igen, de hangos, jó? A bég fölment a izébe, a recepcióra, és megkérdezte, hogy nincs-e véletlenül egy halka medence. Kicsit távolabb mobilház. Volt, átcseréltük. Következő nap, hát most így azért elég messze vagyunk a medencéhez. Na, igen, mondom, elég temető itt a feeling. Elég csönd. Itt senki nincs, itt néma csönd van. Miért van ilyen csönd? Miért van ilyen csönd? És ez, hogy valakinek minden rossz, ez biztos, amit a Jani mondott, hogy máshova vezethető vissza. Tehát ott nem a helyen volt baj ennek a szerencsétlen csávónak is, hanem a feleségével. Hogy állt az asszonyon a fürdőről? Hát minden rossz volt. De az asszonyt is fikázta? Minden, ott minden rossz volt. Ha közel volt a tenger, az volt a baj. Lehetett grillezni. Rohadjanak ezek meg, miért grilleznek, mikor ránk száll a füst? Egy borzasztó egy ilyen. Hát de hol? Tehát tényleg egy idő után, tehát egy ideig bírod, egy idő után tényleg megmérgez. Megmérgezi a nyaralást, téged, a hangulatodat. Tehát, hogy nincs jó. Nincs. De ez az ember, nem is azt, hogy nincs, ő már arra áll rá. Tehát ez az embertípus, ez tulajdonképpen keresi. Alig várja már. Alig várja. Valamit. Tehát ez a gondolkodással van a baj. hogy lehetne ő, ugyanezt jól is látni. Tehát lehetne ugyanezt pozitívan lehet. Látni, igen, de hogy az ilyen típusú ember az tényleg azt nézi, hogy mi a rossz. Ez egy ilyen alap életszemlélet, vagy nem is tudom mi. De valóban tönkreteszi a nyaralást. Mert egyébként meg ő nem volt ilyen, tehát hogy nem voltunk vele ugye hosszú távon együtt, csak mitén 3 hetente egyszer egy este. És hogy boldog ember volt. Összejöttünk, és akkor viszont ilyen tök jó hangulatú esték voltak, hogy elmentünk vacsorázni, vagy a fiúk elmentek. Belekeseredett a feleségébe, ez nem lehet? Valami? Lehet. Az, hogy milyen kemény? Az oda úton. Hogy a 6 óra alatt, amíg odaértünk, vagy hogy? Ja, hogy ő előtte nem volt ilyen. Előtte nem volt ilyen, tehát 3 héttel azelőtt, amikor mi elmentünk megbeszélni a nyaralást, egy közös vacsira, meg ott iszogattunk egyet, akkor tök helyes volt az egész csapat, meg hát évek óta ismertük őket, teljesen jól éreztük magunkat, jó dumák voltak, minden rendben volt. És ahogy kiértünk ott azonnal, és én már kérdeztem is, hogy figyelj, te akarsz nyaralni? Vagy, hogy de szó, igen, tehát most mondom, akarjuk jól érezni magunkat, igen, vagy nem akarjuk jól érezni magunkat? Csak nem veletek. Jó, de akkor miért jött ki? Hát igen, akkor miért? Én már azt is mondtam, hogy figyelj, kifizettem a szállást, csak menjetek haza. Vagy valami. Mert hogy ez egyszerűen elviselhetetlen. De hogy akkor is, de hogy én nem érzem, hogy az, hogy a medence ott van, az rossz. Már nem érzem, mert bebegyek a gyerekeimmel, és jól érezzük magunkat. Mi csinálsz, hogy ilyen ember ennyi arra szól neki, és attól függ, hogy milyen közel állt. A közvetlen barátokon szólsz neki, de ha csak úgy a társaságodon belül van egy ilyen, akkor azért azt nem teszed helyre. Szerintem elhatárolódsz. Tehát akkor hova mentek ma kirándulni? Aha. Kanyonoztok? Még jó, akkor mi maradunk tudjuk. Napozni? Még jó. Nem tudjuk. Majd szólj, ha megvan. Tényleg, hát mit csinálsz vele? Tehát első 2 nap ezt helyre kell tenni, mert különben az egész nyaralásodat tönkrevágja. Tehát, hogyha te is állandóan ezt hallgatod, egyik kettőtő kapcsolatát is tönkrevágja, meg az egész nyaralást is. Most gondolod, hogy egész évben spórolsz arra, hogy elmenjél 2 hétre akárhol, és egy ilyen társasággal. Csak az egyrészes bikinit zavart, írják fel. Lehet, kösszala. Írta barátod Feri. Melbe egy kicsit összehúzott. Nem volt túl erős az egyrészes bikini. De nem engem zavart, őt. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, ha ilyen ember van a környezetetekben, jó? Mindenki nyaralt már, vagy mindenki ismer már ilyen embert, vagy ismert, vagy volt hasonlóval, akinek tényleg semmi nem jó. És... Hát írjátok le nekünk, vagy küldjetek, hogy mibe kötött bele, és hogy kötött bele. Jó, mennyi idő után jött elő, hogy ilyen, ez az igazi arca, és hogy teszed helyre tényleg, hogy ne tegye tönkre a nyaralásodat, mert azért ez is egy érdekes pont, hogy van-e az a pillanat, amikor beavatkozol, és egyszer rászólsz, nem? Hogy tesó. Száj, hogy legyen. Tesó, ne tedd tönkre a nyaralásunkat. Várjuk az SMS-eket. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk. Itt vagyunk mindjárt. Ha van közlekedés, akkor azt is küldjétek, fontos lehet. Jött egy M3-as befelé az M0-ástól a Szerencs utcáig befagyott. Az okát egyelőre nem tudjuk, de áll a forgalom. Ha van frissebb, akkor küldjétek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt, 3 perc, pontosan 9:30. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. 3:49 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, itt sziasztok, vagyunk. Sziasztok, hello! Hey, de jó. Ki vagytok? Sziasztok. Jó, hol vagytok? Gyerekek, fúrnak valamit, vagy csak az én fejemben vannak ezek angol, hogy mi van? Lent a földszinten átalakítás van, nagyon reméljük, egy jó büfé lesz belőle. Aha. Olyan, mint a fejemben. Mászóterem. Vagy mászóterem. Mindenki a saját kell, tudod. A fejemben, remélem teniszpálya. A fejemben. Zsülek, csendes szívattak. Csendes szoba, igen. Csendes pihenőnek. De nem tényleg csináljanak már valami jót. Reggeltől estig tényleg, de már hónapok óta megy. Az agyamban szól ez a fúrás. Adásba beallatszik majd, nem tudom. Be? Igen. Na, azt mondja, hogy Feri, ha hazafelé rángasd már meg a velencei adótornyot. Ámán, de tényleg, egész Velence ott állért, és mindenféle antennákkal próbáljuk befogni a rádiót. Mert most úgy vagyunk pont, hogy Budapest és Székesfehérvár között, tehát a fehérvári már szól. Mire a velencei freki nem indult már el? Nem. Egészségére, János. De nem úgy volt, hogy ez már indul? Úgy volt, de nem indult. Na, akkor várjátok, még várjatok egy kicsit. Várunk, csak akarjuk már hallgatni a Rádió Egyet. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy egy angol nő egy érdekes dolgot tett közé az ő Facebook oldalán, megosztotta egy vicces posztban, illetve pontosabban kifejtette, hogy egyébként boldog házasságban él emberével, férjével, akit nagyon szeret, de hát a férje mindenbe belekötött a nyaralás alkalmával, amiben csak lehetett, és az asszony ki szavakba öntötte a frusztráltságát, listába szedte férje panaszait, és hát ezzel elindított egyfajta válasz cunamit, ugyanis kiderült, hogy mennyire sokan járnak hasonló cipőben, vagyis minden családban legalább egy ember, hogy minden baráti társaságban legalább van egy ilyen ember, aki szintén hasonlóan gondolkodik, és ez az élőfába is beleköt, semmi nem tetszik neki, semmi nem jó, és folyamatosan azt nézi, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami nem jó. Mi megbeszéltük, hogy nem jó ilyen emberrel nyaralni, sőt, egy idő után valószínűleg helyre kell tenni, hogy ne tegye tönkre mindenki nyaralását, de az SMS-ekből, Viber üzenetekből látszik, hogy hát sokan járnak hasonló cipőben, és sokaknak van egy ilyen ember a társaságában. Azt írja egy hallgatónk, Gumika, hogy sajnos én magam is ilyen vagyok. Bárhová megyünk az asszony a barátokkal, mindenbe belekötök. Nem tudom, miért csinálom, de imádok belekötni mindenbe. Ez mind? Ugye, hogy ez egy embertípus, ezzel nem tudsz változtatni. Na ki ez a fétise? Gumika, maradj otthon szerintem a következő nyaralásnál. Mindenki örülni fog, hidd el. Van egy hallgatónk, halló, jó reggel, ciao. Sziasztok! Hello! Azt nézze, hello, de hosszú az SMS, amit írtál, várjál. Csilla, hello Csilla! Sziasztok! Honnan hívtál minket, Csilla, hello? Én Budapesten lakom, Budapestről. Budapestről. Na, teked is van egy ilyen ember a társaságodban, vagy a környezetedben? Igen, volt, most már csak volt, mert így gyorsan megsértődött, és azóta már nem vagyunk barátok. Már hívnak is, látod? Igen, nem mondom meg öleg. Téged kerestek egyébként? Hát dolgozom közben, de semmi probléma. Mit csinálsz? Én egy irodában dolgozom. Ügyvédszolgálatos vagyok, de majd várnak az ügyfelek. Jó, igen, mindent az adásért. Mindent az adásért. De megnyom a minden munkatársunk foglalt gombot. Igen. Na, tűzoltó vagyok, de ez most ráért, tudod. Nem. Tűzoltóságon dolgozom, de most a balékkal adás vagyok, úgyhogy most várhat. Na figyeljünk, Csilla, szóval. No, hát történt a dolog, hogy évek óta most már a barátnőm állandóan azzal nyújtott minket, hogy hát ő hogy szeretne eljönni velünk nyaralni, mert ahova mi járunk, az egy balatoni nyaraló, ami vízparti, tök jó, picike, egyebek, menjünk, jó. Hát tavaly rákérdeztem, hogy biztos jönni szeretné, lemondta, igen. Hát lefoglaltuk neki is a helyet, kapott egy egyszobás, vagy egy egyágyas szobát, mert hogy ő ugye egyedül jött, mi mentünk hárman a családommal. No, úgy döntöttünk, hogy ugye hát vele megyünk autóval, mert hogy az ő autója, mondta ő, ugyanoda megy, ahova mi is megyünk, tehát ők mindegy, hogy együtt megyünk-e vagy sem. Viszont a párom nem fért már be az autóba, mert hát az autója kicsi, úgyhogy az én párom vonatozott, mi pedig mentünk vele autóval, meg a csomagokkal. Megérkeztünk. Milyen önfeláldozóak vagytok, hogy ahelyett, hogy két autóval mentetek volna, inkább lementetek vele, a párod meg vonatozott. Hát ez nagyon szép. Hát, mivel nekünk nincsen autónk, vonattal szoktunk menni. Innentől kezdve, de ha lenne autónk nekünk, akkor is ugye sokkal jobb lenne a vonat. Viszont nekünk már a vonattal kezdődik a nyaralás, tehát nekünk ez már itt szokott kezdődni, ilyen kis okosak vagyunk, meg ügyesek. No, a történet az, hogy megérkeztünk az üdülőbe, kipakoltunk, és hát meglátta a szobáját, és közölte, hogy az olyan picike, mint egy börtöncella, és őt ez nyomasztja innentől kezdve, hát ugye a napjait, azt a mi szobánkba töltötte. Háromszori étkezés van, 8-kor, 12-kor, meg 6-kor, hát mondta, hogy ő neki a 6 órai étkezés az túl korai, mert hát ő még azért úgy 10-kor enne. Hát mondtuk, hogy oké, hát ja, már 6 órai vacsora, tehát hogy igen, ő éhes lesz utána, akkor 9-kor. Hát akkor majd megoldul, de hát a közeli szabad strandon, ahol vannak éttermek, meg ilyen büfék, hát az elég korán bezárt, tehát 8-9-kor, mivel ugye akkor már a strandról mindenki hazamegy, értelmetlen tulajdonképpen, hogy nyitva legyenek, hát majd megoldod. Hát úgyhogy ezt hallgattuk egész végig, hogy az étkezések azok kevesek, mert hogy biztos ellopják a konyhások. ez jó duma, ez tetszik, azért kevés a kaja, mert ellopják a konyhások. Amiben, ez jó, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon prémies. Mondtuk neki, hogy te figyelj, hát itt laknak, tehát ezt az üdülőt egy házaspár üzemelteti a fiúkkal együtt, tehát vannak hárman, nincs ahova ellopják. Tehát innentől kezdve ez egy, kettő. Hogy ezt azért úgy tényleg mi 20 éve járunk oda. Hát ezt ne feltételezzük. És volt-e, hogy beléd kötött, vagy a párodba, vagy a gyerekeidbe? Mert az kezd eldurvulni, amikor már téged hibáztat valamiért, vagy észrevesz rajtad valamit, vagy a külsődbe köt bele. Hát úgy hibáztatni engem ezért nem, viszont tehát voltak ilyen beszólásai, hogy hát mivel úgy mondtuk, hogy nekünk ez akarja még sok is, tehát ő neki kevés volt, hát mondjuk egy nagyon nagy darab hölgyeményről beszélünk. Éhes volt. Igen, és mondtuk, hogy nekünk nagyon sok is ez a kaja, és mondja, hogy ha én ennyire keveset eszem, akkor hogy nem tudok lefogyni. Na, erre gondoltam. Kinyílt a szíve. Jóvá. Miért vagy ilyen kövér, ha ilyen keveset eszel? Hogy tud? Igen. Na, hát akkor a párom csak így pillogott az ágyon, a lányom nélt nagyokat, én meg úgy voltam vele, hogy tulajdonképpen, hát ha én hoztam, akkor kussolok, tehát ha már ennyi intelligencia nincs benne, akkor jött a következő, hogy ő megy a Balatonba, mert megy, pont azt a rossz időt fogtuk ki ugye két héttel ezelőtt, hogy volt ilyen 20-21-2 fokos a Balaton, én olyankor azt nem szeretem, én imádok ülni a parton, és akkor csak nézem, vagy belemegyek a lábbal, de nem merülök el, egyebek. Mi az, hogy mi nem megyünk vele? Ő ugye sétálni nem tud, menni nem tud, viszont mindig menni akar. Tehát, hogy ne a szobába. Ki van, egy barátnőd volt, vagy ki volt ez? Igen, 10 évig volt a barátnőm. Hát most már nem az, előtte is lakalak egy nyárig. Igen, itt a vége fussány. Igen. De ez már nem tart ez a dolog, vagy itt ért véget, nem. Gondolom, nem? Itt ért véget, akkor utána volt ugye az, hogy mivel a párom vonattal jött, megkérdeztük, hogy ugye megbeszéltük, hogy mikor induljunk haza. És akkor mondtuk, hogy mivel hogy vasárnapra már jó időt mondtak, hát maradjunk ebédre, ebéd után még fürdünk egy kicsit, négyig lehetett az üdülő területén maradni, hát akkor még fürdünk egy picikét, úgy megyünk haza, és a páromnak a 14:30 vonatra vesztünk jegyet. Igen. Majd ő közölte 13:00, hogy akkor induljunk el most. És hagyjuk itt a páromat, majd és a mi nem jönk haza. Igen. És figyelj csak, hogy zártad le a kapcsolatot. Tehát hazajöttetek, és azt mondtad, hogy köszönöm szépen, akkor soha többet ne. Vagy rágyújtottad a bungalót. Igen. Átvágtad a fékcsövet a kocsiba. Kértél egy új telefonszámot. Nem, hát tulajdonképpen ez így történt, hogy aztán így beszéltünk, és egy beszélgetés közben, hát, hogy ő engem nagyon félre ismert, és mondtam, hogy én is. Aha, és akkor tehát, így. És így na jó, hát köszönjük, hogy elmondtad, Csilla, puszi neked. Nincs mit, nektek is. Hello. Ciao. Sziasztok. Ciao. Szala írja, mondd, hogy megöltétek. A vége. Na, van-e még SMS? Nézzük az SMS-eket. 8 éve mentünk Horvátországba páros nyaralás, a barátok az új barátnőjét hozta, már az odaúton kijelentette, hogyha nem hallgathatjuk azt, amit hárman is szeretünk, amit mi hárman is szeretünk, mert ő nem szereti. Azt hallgassuk, amit ő akar. Ott létünk alatt is volt, hogy szólt, hogy a szám, amit kedvelünk, erre odőt is lekapcsolta. Mondán, hogy ezt ő nem szereti. Nem hallgathatjuk még egyszer sem. Te ilyenkor nem mész oda barátodhoz, hogy biztos jó választás volt ez a csaj. Mi az, amit tud? Nekem a főnököm ilyen ember, így egy másik hallgató, de most mától nem dolgozunk együtt. Üdvözöllém ott, őt minden jót, egy gyökér. Barátnőmmel 5 nap Miskolc Tapolcán mindent értékelt, ez most tetszett, ez most nem, részletes indoklással. Nagyon csodálkoztam a Diósgyőri vár után, mikor azt mondta, hogy a vár nagyon tetszett, de a tárlatvezető túl fiatal volt. Így számomra nem volt hiteles. Miért? Hány száz évesnek kellett volna lennie? 5 napon keresztül mindenről elmondta véleményét. A párom nagyomáját elvittük a Balatonra. Összegyűjtöttem, hogy első nap milyen megjegyzéseket tett. Jól kifogtuk ezt a hetet. A tegnapi ez a barackos süti. Otthon kellett volna maradnom. 2 órája voltunk otthon, amikor ezt mondta, otthon kellett volna maradnom. Nem kötöm be magam. Soha nem szerettem Pestet. Budapesten mentünk át, és elmentünk a zsidrószalon előtt. Erre mondja, azt a majmot én ki nem állhatom. Szar szemét senki házi. Jaj, Istenem. Nem áll. Mamának minden jó. Igen, azt mit nézzük, megérkeztünk, de csúnya ez a gomba, de hideg ez a víz. Jaj, de rossz ezt nézni. A vizet. Nagy itt ez a szemüveg, olyan kövérnek látom Évit. Úgy tudom, most már sok román jön ide. De miért pont ide jönnek? Olyan fővetlen ez a krumpli, nincs kenél. Minek tartják? Miért nem takarítják ezt le? Milyen életlen ez a kés? Az aloe vera nem jó napégésre. Ja, most vizsgálják a fagyit, hogy mérgező-e. Vacsoránál most meg fázom. Ez a leves 100 forintot se ér. Ízetlen. Atya is. De ilyet tényleg, az el kell tenni láb alól. Az a megoldás. Mama, el kell tenni láb alól. A partra. Puff. Vagy egyszerűen átcsekolni máshova. És ott hagyni. Igen. Egy hét múlva. Csak három galuskát adnak sorolja, amikor megöljétek magatokat. Mennyibe kerül egy gombóc? Nekem elég lett volna egy is. Debrecen meg két gömbnek adnak ekkorát, mint egyet. Milyen ez a pogácsa? Milyen ez a pogácsa? Esült utoljára. Milyen hát rossz, hogy itt ilyen sötét van. Milyen rossz, hogy itt ilyen sötét van, rajta volt a napszöveg. Csodálatos, csodálatos egy hét volt. Anyósom ilyen negatívű, egy másik alakul, nem érjött haza nyaralásból, nagyon hosszú volt az utazás, egyébként csak busszal hajlandó utazni, nagyon meleg volt a tengerparton, nagyon hosszú volt neki 12 nyaralás. Szerintem meg túl rövid. Ezt Anikó küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Gyerekek, én tönkre mentem ebbe a témába. Én teljesen annyira lehúzott, én tönkre mentem. Az a baj, hogy mindannyian ismerünk ilyen vagy hasonló embereket, és ez egy kicsit így tényleg, hogy elképzelhető, hogy basszus, 12 nap, amiről azt gondolod, hogy életed legjobb 12 napja lesz, és akkor jön veled egy ilyen máma. Hát tényleg az a megoldás, el kell tenni az első nap, valamint a torkán kell, hogy az aranygaluskán meg kell akasztani a torkán. Na jó, van, jövünk vissza mindjárt 5 perc, pontosan 9 óra. Jó, a kőszegi szombatai között a kőszeg felé autózókat mérik a 87-esen. Az egyenesben ezt Isti küldte nekünk, úgyhogy mindenki vigyázzon. Jönnek a hírek, aztán itt vagyom el. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk pontosan. 10 perccel itt vagyunk, és nem sokan árusugrás játszunk, úgyhogy aki játszani szeretne egy Rádió 1-es ajándékcsomagot, az jelentkezzen. Annának ez volt a mai kérdék, vagy kérése, az egy, amit... Az egy tudod, kredites. Az egy kredites. Az egy kredites. Hogy mondd be. Úgyhogy megvagy. Hát akkor viszont elhasznált a kreditet, tehát nincs más. Akkor mára kilőve. Azt mondja, hogy Anának mikor lesz laposföld rovata, kérdezi Szilvi. Tényleg nem is beszéltünk vele, hogy hogy jár. Tényleg. Eltelt egy hétvége. Van-e valami laposföld? Voltál valami titkos találkán, ittatok egy kávét? Lesz. Mindjárt megír, szerintem lesz. Miért van olyan érzésem, hogy a holnapi borsban azt fogom olvasni, hogy Balázsik is megölnék az idős mamákat, puszi mamát. Nem volt ilyen. Csak aranyos volt a hallgatónk, picit hosszan mesélte a történetet. Sajószöget belterületén a zöldségesnél trafiznak, ez Péter küldte nekünk, köszönjük. Szépen, ez most jött, illetve az M3-as a lassú bejutás a Szerencs utcánál történt valami. Mit hümöksz? Jó reggelt, Jani, láttad már Mészáros Dóri boxtrackos performance-át? Data. Nem, de csekkolom. Ő mit csinál? Ilyenkor miért nem raksz be linket? Dorothy Black? Hát akkor gondolom, hogy nem lábbal fest. Semmi rosszat. Gondolom, hogy nem tűzzománcozik. Dorothy Black néven már tudok, már kapizsgálom, hogy valószínűleg nem tűzzománcból készít nagyon szép kis képeket. Nem? Jól érzem? Így van. Nagyon értékes tevékenységet végező is. De más jellegű. És mi az igazi neve? Mészáros Dóri. És Dorothy Black volt. Illetve az is még. Ő a rúgtáncos? Nem, az a Pirner az... Alma. És ne keverd őket össze, mert több. Ja, mert az egyik... Mert az egyik az erotikus bizniszben van még, a másik meg csak valamikor tett egy ilyen, hogy hívják ott, kis varga betűt. Ő a Mészáros Dóri. Igen. Látod, ha Facebookot jó helyen használod, akkor... Illetve... Ilyenek vannak Facebookon. Azt a mindenki. Hát mit szól ez a Zuckerberg? Amit itt látok, mit szól? Ezért hozta létre. Tessék? Ezért hozta létre. Nem a puli kutyáért. Azt a minden segít neki. De látom, hogy legény búcsút is vállal. Bizony. Ideje megházasodnom. Ideje eljátszanok, hogy még nem vagyunk házasok. Aha, és ők a keményebb vonalban is megy, ahogy látom. Nem, a hardban nem tud. Nem annyira kemény. Nem mindent vállal. Nem mindent, ő azért egy erkölcsös. Erkölcsös csaj. Igen. Na, jól van. Na, vízilabda, gyerekek, vízilabda és Masters, VB. Így van. Ám, hogy már csak ilyen témákkal foglalkozunk, ilyen masterszesekkel. Onnan csaptunk a masterszébe. Na, de hát azért erről beszélünk egy kicsit, hogy az olimpiai bajnokokból álló Millennium, ugye, mert így hívták, a magyar csapatot, megnyerte a Masters világbajnokságot. Óriási, hát és hatalmas, hát olyan fölénnyel, hogy ez valami félelmetes. Tehát valljuk be őszintén, amikor végigolvastuk ezeket a neveket itt a csapaton belül, akkor az jutott először rögtön az eszünkbe, hogy számunkra még mindig ők jelentik a magyar vízilabdát, a magyar férfi vízilabdát. Tehát ugye ezek a nevek. Igen, tehát azt látom egyébként, hogy nem csak országok indultak, hanem országok, mert városok is indulhattak. Igen, tehát, hogyha valaki úgy érezte, hogy nem tudom, Szentpétervárt akarja képviselni, akkor összeálltak. Szentpétervári öreg fiúk. Szentpétervári öreg fiúk, tehát nem az oroszok például, hanem szentpétervári. Városok, indultak. Községek, tanyavilág. Igen, indultak amerikai városok is. És konkrét klubok is indultak. Igen. A csoportmeccsen 46 gól dobtunk, és csak 10-et kaptunk. Azért a szép. Azért az elképesztő. Azért az elképesztő. Hát meg jó volt Kemény Dénes megint a kispadon látni, érted, mint edző, a szövetségi, valamikori szövetségi kapitányunkat, akkor Szécsit a kapuban, szóval jó volt. Voltak köztük azért manapság is aktív játékosok, de hát a legtöbben olyanok voltak, akik ugye reaktiválták magukat erre az eseményre, és azért ez csodálatos dolog. De voltál kint, jó hangulat volt, vagy nem jutottál ki Masters-en? Én nem tudtam kimenni, ugyanis jegy hiány, ugye erről. Ja, hogy elkelt minden. Elkelt, de haverom volt, és tudósított folyamatosan, és ott kicsit, mintha még azt is lehetett volna érezni, hogy jobb volt, mint a rendes. Na, hogy jobb hangulat volt. Jobb hangulat volt, igen. Azért tényleg óriási legendák, és aki annak idején végig kísérte őket, érted az olimpiákat, szóval az jó volt, jó lehetett látni őket. Meg. Na, mindjárt megkérdezzük, mert itt van velünk Kásás Tamás. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Hello. Mikor volt a döntő, tegnap? Tegnap este. És milyen friss vagy akkor így 4-10-kor már, hogy tudsz nekünk nyilatkozni? Nem volt semmilyen ünneplés utána, vagy csak ilyen szolidabb? De volt. Nem tudom, lehet, hogy hallani a hangomon, most keltem 5 perccel. De egy szolidabb a családokkal együtt bementünk és vacsoráztunk egyet, úgyhogy nem mentünk bele az éjszakába teljes mértékben. Ez azért nem olyan már, mint egy igen. Hát már az ember így a Masters-en már egy kicsit. A bulit is kevés, hogy nyomja. Figyelj, és rendes edzések is voltak? Vagy ez egy hirtelen dolog? Csak összeálltok, jön a Masters VB, vízbe ugrotok, aztán lesz, ami lesz. Hát ez körülbelül a fél éve dőlt el, hogy el fogunk indulni ezen a Masters VB-n, és akkor mindenki egyénileg azért elkezdett magában edzeni, hogy mégis egy valamiféle kondíciót összeszedjen. És komolyan viszont 3 hete kezdtünk el közösen edzeni, akkor már Dénessel, napi egy edzés, egy másfél óra. Hát azt hiszem, a Szécsi volt pont, aki a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy egy plusz 100 kiló van a csapat egészén, amit le kéne dobni, tehát ennyire volt komoly a fölkészülés. Igen, szerencsére nekem pont ebből semmennyit nem kellett ledobnom, mert szerencsés típus vagyok, úgyhogy ilyen szempontból nekem könnyű dolgom volt, de többieknek valóban volt mit lefaragni. Aha, nem akarta kijönni a vízből a csapatképhez. Nem, egyébként tényleg volt ilyen, hogy azon ment a vita, hogy a megcsinált mindig van egy ilyen csapat kiabálás, és hogy akkor ezt a vízbe csináljuk, vagy a parton, és mindenki vízbe szerette volna csinálni. Igen, vagy köntösben a parton. Vagy háttal. Így van. Tehát volt ebből probléma. Figyelj, a Dénes ugyanúgy ordított, mint régen telitorokból dagadó artériákkal a nyakán, vagy egy kicsit lazábban vette azért a dolgokat? Nem, ezt nem is engedtük volna meg neki. Tehát ez az egész, ez nem erről szól. Itt az egésznek az a lényege, hogy újból együtt legyünk, együtt játszhassunk, és a Dénesi szerencsére nem feszült be úgy, mint régen. Úgyhogy érezte, hogy Dénes nyugi eső, hogy Masters VB 20 góllal vezetünk, ne kapja egy vérzést a vízparton. Igen, de azért így is azért volt olyan, amikor mondjuk az első negyedben csak 1-0-ra mentünk, és már eltelt 3-4 perc, akkor ugye a pánik jeleit azért lehetett rajta látni. Hát igen, meg azért 20-30 év rutinja, meg temperamentum azért az nem hal el egyik pillanatról a másikra, tehát az ember ugyanott áll a medence szélén, ugyanúgy edző, kapitány, hát akkor azért beindulnak a régi mechanizmusok ugyanúgy. Hát így van, a régi reflexek azok előttek nála is. Dénes, még nagyon újak a székek, ne tép fel őket, és ne dob be a medencét. Nagyon drága volt ilyen. Szentpétervárt győztétek le 16-3-ra. Igen. Ez volt a döntő, ugye? Jól mondom, ez a döntő eredménye. Így van. De elfelejtettek ők vízilabdázni? Mióta van Szentpéterváron vízilabda? Igen, nem is értem. Mert ilyen magas szinten üzlet. Nem, hát ez úgy zajlott le egyébként majdnem minden meccs előtt, hogy hogy már a melegítő medencében lehetett az ellenféle látni azt a óriási, hát nem is tudom, csodálatot, a tiszteletet, hogy, hogy ezt az alkalmat, hogy, hogy ellenünk játszanak, hogy igazából szerintem az első negyedben, akik elmentek a kedvük attól, hogy itt bármiféle erőfeszítést tegyenek annak érdekében, hogy megnyerik a meccset. Szerencsére mindig az elején el tudtunk húzni, és akkor elment a kedvük tőle, a játéktól. De nem érezték a, nem érezték a rendületet már. Aha. Nem érezték azt, hogy sanszuk lehet, persze. Viszont nagyon érezték ők is a meccseket. Jó, hát ti is elengedtétek ezt a 16-ot, hát azért voltak olyan mérkőzések, a 20-valahány gól született tőlünk. Igen. Tehát azért még pólózni nem felejtettünk el, bár azért kicsit lassabbak vagyunk, kicsit lomhábbak, de még mindig nagyon jól érezzük egymást a vízbe. Olyan nem volt, hogy a jelenlegi csapat és a Masters-ek egy edzésen játszottak egymás ellen? Tehát a fiatalok és az idősek? Nem, azért azt nem vállaltuk be. Tehát azért ott már lettek volna problémák szerintem. Azért így is volt, hogy egy 20-3-as meccsen így a második negyedtől a légszomja azért feltűnt. És tehát akármennyire is ugye könnyű meccsek ezek, azért úszni kell, láptempózni kell, el lehet fáradni, tehát nem egy könnyű sportág. Hát igen, a Benedek Dib is nyilatkozta, hogy azért egy OB-nek a szintjétől nagyon messze vagytok. Tehát, hogy arra azért rá kellene kőkeményen készülni, de nem is kell. Habár nem is erről szó, persze, és a víz alatti bunyó az ugyanúgy van egyébként? Vagy az is lájtosabb azért, hogy a senki nem veszi annyira komolyan? Nem lehet összehasonlítani azért az elmúlt évekkel. Az amerikai csapat volt, egy amerikai csapat, ők nem tudták meghazudtolni magukat, ők még 15 gólos előnyünknél is verekedtek a vízbe, de... Hát valami legalább ment. De nem volt probléma, igen, jellemző rájuk ez a koordinálatlan mozgás, és az, hogy a végsőkig ne akarják mutatni, de aztán utána szerencsére ők is feladták. Igen, lehet, hogy csak csiszolatlan lábtempó volt. Nem? Hát az. Mikor már nagy baj, ha a Masters-en is csiszolatlan a láptempó. Ja, volt már 35 évet, hogy megtanult, és még ott sem megy igazán, akkor azért már azért ott már azért nagy a baj. Volt olyan ellenfél, aki csak mellúszásba vállalt? Nem, sajnos. Ennyire könnyű dolgunk nem volt. És akkor lesz még ilyen, vagy indultok még ilyenem, vagy ez most egy időre elég volt? Egy időre mindenképpen elég volt, mert ez ugye az utolsó napra azért rendesen leszőtt a kávé mindenkinél, tehát itt elég elfáradtunk. Viszont annyira nagy élmény volt nekünk is, hogy már fontolgatjuk azt, hogy valamilyen szinten azért ezt tovább kéne vinni. Meglátjuk, tényleg nagyon jó volt újraélni ezeket a pillanatokat, amik miatt már régen is nagyon szerettünk együtt játszani. Úgyhogy szeretnénk, hogyha nem ez lett volna az utolsó alkalom. Hát és Masters érmed még nem volt. Te ugye megnyertél gyakorlatilag az összes korosztályban mindent, amit meg lehetett nyerni. Ez még hiányzott. Igen, Jani, nagyon felkészült vagy. És, ilyen fiú. Vannak hibány, és... egyik a felkészült. Ez még hiányzott a vitrínből, úgyhogy hogy ezt is most már berakhatjuk. A közönség milyen volt? Hát ez zseniális. Hát nem lehetett jegyet kapni, azt Borosz, meg a Feri is mondta, hogy brutál teltház. Igen. Hát az egésznek nem lett volna semmi értelme, hogyha, meg nyilván nem is indultunk volna, hogyha egy másik országban rendezik a VB-t. Ennek ez volt pont a lényege, hogy ismét hazai közönség előtt tudjunk játszani. És pont egy meccs után a Benedek Tibivel arról beszéltünk, hogy ez egyszerűen hihetetlen még mindig, hogy mennyire szeretnek minket, és hát nyilván azok az emberek, akik végigkövették ezt a 15-20 évet velünk, hogy nem felejtették el, és tényleg ott voltak ki, még a meccs után másfél órát álltunk köpenybe, és csináltuk a szelfiket, és láttuk rajtuk, hogy érvezik, és nagyon szeretnek minket. Úgyhogy ezért nagyon megérte elindulni. És most egyébként mit csinálsz a vízilabda mellett? Edzősködsz? Vagy mi, nem, én teljesen eltávolodtam a pólótól, valamiért én úgy éreztem, hogy nekem ez elég volt, és aztán lehet, hogy még az érzés majd visszajön, és valamilyen szinten munkát vállalok majd a pólóban. Egyelőre nem. Hát nagyon sok szabadidőm van egy éttermem a Komjádi mellett, ezen kívül pedig nagyon sokat utazgatok, amit ugye a sportpályafutásom alatt nem nagyon tudtam megtenni, vagyis hát sokat utaztunk, csak nem tudtatok szétnézni. Így van, és a reptereken kívül más nem látunk, úgyhogy ezt most bepótolom. És az éttermed, az most megy, vagy még hadakoztok a NAV-val? Ne. Balázs, ne olvassál, ne olvassál. Hát csak kérdezem, mert hallottam ilyeneket is. Én ott megyek el mindig előttetek, én tudom, hol van. De nyitva van egyébként, ne. Hol vagytok? Hát mi az, hogy és nagyon jól megy, úgyhogy főleg most a Masters VB alatt és a rendes VB alatt is nagyon-nagyon sokan voltak. Oda járt az egész csapat. Igen. Nem panaszkodom. Na jó van, örülünk. Oké, hát nagyon köszi, hogy nyilatkoztál nekünk. Többeteket megpróbáltuk elérni, de mindenki a tegnapi bulira való tekintettel azt mondta, hogy hát még nem lesz föl, meg nem tudja, hogy föl tud-e ilyen korán kelni, úgyhogy neked még egyszer nagyon köszönjük, és hát gratulálunk, azért ez egy nagyon szép eredmény. Igen. Tényleg büszkék vagyunk rátok. Még hát mindig. És papádnak is. Tehát 70 évesen, hogy még vízbe száll, és az egykori társaival együtt még hát tudja, az nagyon, zseniális. Nagyon-nagyon kemény. Még én is meglepődtem, hogy milyen gólokat lőtt, és hogy milyen jó állapotban van. Csodálatos. Gratulálunk, Tamás, köszönjük, vigyázzatok magatokra, köszi. Köszönjük szépen, Kásás Tamásnak, ciao, hello. Na jól van, hát tényleg gratulálunk nekik, ez klassz. Ki kellett volna menni, basszus, nem volt hely. Hát, igen. Hát most én már akartam, hogy holnap menjünk ki. Ja, még mindig van ez a Masters fél? Persze, hát most van a Masters. Ja, most úszik a, most úszik a, most úszik a, igen. Éves. Még tart két meccs. Igen. Még nem jutottak el az én. Most úszik a 95 éves kis bácsik el. Hát arra az akartam, az, hogy holnap az. Kimegyünk, vagy vitte. Béla bácsi. Aki már úgy nyert, hogy most nyert, mert nincs a korosztályban senki. Tehát még felsárta rajtkőre, már behúzta. Béla bácsi táblával kimennénk szurkolni, de nem tudsz bejutni. Igen, azt mondtad tegnap. Na, játszunk akkor egy jó kis hármas ugrást, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Jó reggelt! Halló! Kristóf, hello! Így van, én vagyok. Te vagy, honnan hívtál minket, Kristóf? Sűsápról hallgatok titeket. Sűsápról. És mit csinálsz? Hát most éppen itt ülök és hallgatok benneteket. De hogy nem tanulsz, nem dolgozol, nem csinál semmit, csak úgy hallgatsz bennünket. Most nem. És egész nap nyugi van? Vagy... Néha kimegyek boltba, meg így elmegyek, biciklizgetek. Egyébként otthon vagy? Igen. Hát ez tök jó, és mivel foglalkozol, vagy miből élsz? Hát én még tanuló vagyok. Ja, hogy még tanulsz, és akkor nyári szüneted van. Igen. És mit tanulsz? Informatikusnak fogok menni. Uh-huh. Ja, mert most végezted az általános iskolát? Igen. Na, hát ez komoly. Fiatal ember. Gólyatábor lesz. Nem lesz. Már középsuli van. De ami középsuli, vagy mi ez, amit csinálsz? Középiskola? Igen. Aha. Azt hittem, már idősebb vagy, hát a hangod alapján. Utálnak ezek a mai fiatalok már. Hát igen, furák. Gyorsabban érnek, nőnek, mint mi. Mert növésben már az általános iskolások nem vannak hívások számomra. Na figyelj, Kristóf, akkor egyedül játszol, nincs segítséged, tök egyedül vagy. Nincs, igen. Jó, de internet van, fogadjunk. Egy informatikusnak az ott a Google, nem? Jó, internet van, igen. Jó, bal kezed hátra teszed. Igen. Csak a jobban gépel. A jobban pedig megfogod a halántékot. Jó, oké, akkor gyorsan kérjük a válaszokat, mert nem hagyunk sok időt, jó? Jó, rendben. Na figyelj, milyenek a kérdések, Jani? Jók. Te nehéz, könnyű vagy. Mindig jók, ne viccel, mindig jók. Könnyű. Melyik városban rendeztek legutóbb atlétikai világbajnokságot? Hát ez nagyon könnyű. Most volt. Így van, egy ezüst, egy bronz a magyar termés. Mi is beszéltünk róla. Márton Anita, Baj Balázs. Na, mit találtál? Hát most már mindegy is. Hát még nem tudtam utána nézni. Mit csinál? Tehát informatikai beütő, atlétikai VB. Hát ennyit kell beütni. Tudom, csak és? Keresnem. Egy kézzel? Keresnem még. Nem, hát egy kézzel, persze egy kézzel írtam, de... Mozilla volt, nem Chrome. Igen. Beírtad, hogy atlétikai világ... Beírtam most a Google-ba, hogy atlétikai VB. És azt írja ki, hogy augusztus 4-től 13-ig London. Ez az első találat. Találatot meg se kell nyitnod. És nem kell megnyitni. Csak az a baj, hogy a gép az lassú is, és befagyott, úgyhogy... Jó, izgult. Valószínűleg a gép is izgult. Volt. Izgult a gép is. Hallott, hogy adásban vagy, és megremegett a Google. Annyi előnye van Balázsnak, hogy az ő jobb keze zsül. Igen. Egy kéz, egy bepötyögtem. Jaj, Kristóf, hát azért ez nem volt nehéz kérdés. Sokat lehetett erről a múlt héten. Rengeteget. Ma is beszéltünk róla. Mikor meg az ember elfelejt gondolkodni, nekem nagy bajom az internettel, hogy már hallod a kérdést, ütött be, hogyha csak egy pillanatra elgondolkozni, simán beugran, hogy London. Hát annyi hírben ott volt mostanában. Elfelejt, illetve, hogy most látok például téve a Pamblékat, el se kezdte. Jó, hát van, aki első kezdődökodni, igen. Kristóf, búcsúzunk, köszi neked, pihenjél, aztán hát reméljük az informatika az menni fog majd. Hát persze, én is remélem, igen. Jó. Ciao. Szia. Köszi, hello. Hello. Szia. Hello, hello, hello. Hát ez egény, hogy elszöntyolodott azért. Nem? Az elején se tűnt annyira jókedvűnek. Nem volt nagy a visszaesés. De igen, hát azért ezt illet volna tudni. Hát sokat beszéltünk róla, mi is meg hát mindenhol ott van. Mindenhol ott, hogy Londonban van az atlétikai VB. 2 perc, na pontosan 9:30, jövünk mindjárt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Rádió Egyen. Balázsék. Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. Ébresztő. 3:40 lesz pontosan 8 perc múlva. Hogy esik ki valaki egy csúszdából? Mondd meg nekem. Ez a mogyoródi történet, ez annyira dermesztő. Nem tudom, én nem merek rá felülni, tehát nincs tapasztalatom. Én egyikre sem megyek fel, pont emiatt, hogy ott az annyira bizonytalan, amikor a kanyarban, ugye ott ugye megvan a csúszda emelve oldalt, de ott annyira fölmész a sebesség miatt, hogy az bármelyik pillanatban bekövetkezhet, hát, nem? Én nem nagyon hallottam így a múltból olyan sztorit, hogy ott bármiféle komolyabb baleset lett volna. Nem, a mogyoródi akvarénában történt, kamikáze csúszda. Aha. És általában nem, tehát jól van megépítve a csúszda, hát nyilván a csúszda park nyilatkozott, nem az ő hibájuk, de hogy visszanézték a felvételket, és hogy a srác is tök normálisan csúszott. És úgy, mint egy kacsakő úgy érkezett bele a vízbe, az megdobta, és megdobta. Kiment a vízből egészen a medence szélére, ami nekivágódott a lépcsőnek, majd még 2-3 méter csúszott a kövön. Úristen. Ez hogy van az? Hát ez hogy érkezett? Ja, hogy akkor nem a csúszdából esett ki tulajdonképpen, hanem a igen, nem a csúszdából esett ki, igen. Tehát, hogy felpattant a vízről tényleg, mint amikor egy kő kacsázik, ezt a hasonlatot írják, és belerúgott a lépcsőbe, eltörte a comcsontját, és 2-3 métert repült még a kocka köré, és aztán repült a kövön is. Uh-huh. Tehát magyarul gyakorlatilag a csúszda ez tökéletesen biztonságos, semmiféle probléma nem volt, hanem a vízről. Na jó, de hát ha ez megtörténhet, akkor vagy rövid a medence, vagy valami el van tervezve, hát ott elvileg neked nem szabad kiérned a lépcsőit. Hát de ott hány ezeren csúszhat, van, hogy belassulsz. Igen, hát a víz fog meg a végén, igen. Igen. De hát ott azért jó pár ezeren már lecsúsztak eddig, és soha nem volt semmi. Tehát, hogy itt mindenki mással nincsen gond vele, meg szerintem itt igen, valami nem a csúszdából esett ki, ez fontos a kanyarban, vagy jó, nem a... Nem, beleérkezett a vízbe, és akkor arról kipattant a vízről, vagy nagyon szerencsétlenül érkezett. Igen, igen, itt ez lehetett, hogy szerencsétlenül érkezett. Hát jó, csak ha egy ember... Na, de egy kamikáze csúszdában beülsz, és fekve megérkezel, nagyon nem tudsz testet váltani, megfordulni, oldalt érkezni, tehát nem is értem. Tehát ott becsúsz a kamikáze, hogy az a legdurvább, egyenesen mész, az van egy hosszú kimenetel még a csúszdának, amiben már víz van, és aztán bele a medencébe. Hogy tudsz úgy érkezni, hogy kikacsázol? Hát ott azt nem is értem. Na, reméljük, jól van szegény. Még ti nem vagytok azok a nagy csúszdások. Nem kifejezetten. Pont ezért? Mert most voltunk, mert Isztrián, ahol voltunk Horvátországban, van egy ilyen nagy csúszdapark, és akkor a három gyerek, hogy jó, menjünk, mert milyen jó. Csak mondja a gyerek, hogy apa csúsz már, mert nem csúsz, és ott állsz, és nézed, hogy megy föl a lépcsőn. Nem, úgy van, hogy van, amire látom venni magam, ez 3 méteres. Ilyen. De az homokba végződik, ez egy homokozóban. Nem, egy ilyen gyerekmedencében és csak van. És ott közvetlen és a rúgó. Hát az árban nem mersz mi? Azt én nem értem. Hát és ha beszorulok, hogy szednek ki? Úgyhogy jön a következő csúszó, és az kilök. Aha. Tehát olyan, mint egy ilyen félrenyelt falat olyan, ja. Vagy de rányelsz egyet, akkor az... Akkor az lenyomja. Akkor az lenyom. Nézik az órát, és már ki kellett volna jönni a lakli magyarnak. Öntsetek le egy vödör szappanos vizet. Lehet látni, hogy a csúszda egy kidagad, ott vagy. Ott szorultam meg, mi? Ott megszorultál, hogy nyújtottkodsz egyet, és kinyomod a csúszda oldalát, és lehet látni. És akkor rád indítanak 2 nyugdíjast, és a 2 nyugger az kilak. Aha, és béka csak azt hallja lentről, hogy... És aztán a végén már de csak félig férnek be a csúszdában. Én imádom. Én minden ilyen. Spanyolországban, Olaszországban, ahol van, Korfun, mindenhol. Figyelj, volt olyan, hogy... Mindent kipróbálok, nagy... imádom. A legjobbak. És a legutóbbi vízen átfutásos, hogy hívják, a akciódat azért láttam. Ami mi volt? Azt hitted, hogy van valami közöd Jézushoz. Mi történt? Amikor átfutottál szabad, a vízen. Ízen, ja, az a piros izéket. Az jó. Az oké. Az nem ő volt igazán jó, hanem az a parton, az a lány. Nem láttad, hogy szemből láttad az egészet, balkész felől egy lány végignézte az egészet. Igen, van a Facebook oldalon egy videó, és azért nem lájkolták olyan, és annyira szerint, mert nem ismert, nem tud. Nem, az, látszik, hogy te vagy. Nem látszik, hogy én vagyok, az én vagyok, amit átfutok. Jó, hát a vízen. Nem egy négykás felvétel. Nem, az kicsit rosszul sikerült ez a felvétel. Amatőr, oda is írta, hogy amatőr felvétel. De a lánynak a reakciója a parton, hát az iskola. Most van egy olyan csúszda, hogy belász, összerakod így a keresztbe rakod a két kezedet magad előtt, igen. És kinyílik egy ajtó alattad. Aha. Ez Amerikában van egy csúszdaparban. Tehát beállsz így, egy kereszt, összerakod így a kezed, és nyílik az ajtó. És úgy indulsz el, hogy állva. Esel. Állva esel bele tulajdonképpen a csúszdába. És csak szabad esés az egy. Hát eleje. Szabad esés, ahogy ugye szabad esésbe indulsz, és aztán bejön alád a csúszda, és megfog. De ez szenzációs. Én úgy imádom az ilyeneket. Azonnal ott vagyok. Minden ilyenen. Hogy mersz. És a sötét a legjobb. Amikor ugye nem tudod, hogy honnan jön a kanyar. Vagy csúsztam olyan, hogy tök sötét van, csak fölül van egy ilyen kis foszforeszkáló, vagy fluoreszkáló csík, ami pontokból áll össze, csak olyan gyors vagy, hogy ugye egy csík lesz belőle. És ott látod, hogy nagyjából merre mész. Ó, nagyon jó. Hát figyelj, itt volt olyan, most ahol voltunk, volt ez a szabad esős csúszda is egyébként, de volt olyan, hogy egy ilyen marha nagy felfújt gumiterem, aminek van alja. Négyen beleültök. És a csúszta, persze. Na, elindul, az a gumi csúszik a vizen, amikor kanyar van, akkor így állsz konkrétan, tehát hogy majdnem kiesel abból a szarból, és a legutolja pedig az, hogy miután ilyen 10 méterre vagy a földtől, akkor eltűnik alólad a csúszda, lefordul ez az egész szerkezet, és így beleesik a vízbe. Aha. Hát figyelj. Ott aztán a végén meg kislagozzák a gumifánkot, mert összefostad. Szóval 6 éves, 8 éves gyerekek csúsznak, te meg ott állsz lent, ott állsz reszketve. Mondtam, hogy neki papír. Borzasztó, hogy meg így megaláznak. Szóval apa fél nem megy fel, vagy nem? A apának a szíve nem meg a bele, meg a vigyázni kell a csomagra. Apának a szeme a szemüveg nélkül. Zsáncok, hozzak nektek ékrémeket? Addig egy két perec. Mire lejöttök, itt a friss perec. Megél apa. Te puhák vagytok. Van egy olyan, hogy ez egész csak egy ilyen fél oldali ív olyat. Láttál már, beül szintén egy ilyen beülőbe, és egy olyan, mint egy ilyen BMX ugrató az egész. Csak egy ilyen félköríves kis csúszda. Félkész. Figyelj, Szent, most már nagyon durvákat építenek. Nagyon jó. Nincs az a pénz. Hát azt meséltem nektek még a Vidán Parkban. Volt egy ilyen csónak, amit fölhúztak. Miközben mondják a János Vitézt, tudom, és ültél benne. Ne, az is, az nagyon, az félelmetes, mert sötét van. De volt egy olyan, hogy fölhúzták egy ilyen 4-5 méterre, beültél, és ment ezen a kis sinem, vagy nem tudom, a vizen, és a lényeg, hogy eltűnik alól a talaj, és egy ilyen 4 méterre belemegy. Na hát fölhúzott, és mondtam a csinálnak, azonnal állítsd meg. És mondta, hogy persze, uh-huh. És húzta a kart. Megáll a csónak, a legvégénél ennek persze, a rámpának. Velencén celebeskedj, itt nem áll. Még nem volt a medencei lakos. Megáll, és nem látsz magad előtt semmit, érted? Hát az annyira félelmetes. Lejött a csónak, engem úgy kellett kihúzni a csónakból, úgyhogy 3 méter. De megnéztem volna ezt a pillanatot, hogy ott ordibálsz a legtetején. És mondtam, ne! Én vagyok a kezelő, még hagylak kicsit ordítani. Hát ő is hagyott. Könyörög, akkor leszedlek. Hangosabban. A gyerek mögötted vagy egyedül? Nem, akkor még nem volt ez előző kapcsolatommal. Ő nagyon szerette ezt, ezeket a mókákat. Engem úgy kellett, és én egy fél órát feküdtem a medence szélén a padon. Mire fölbírtam állni. Tök, és az, hogy ezekben magasabb, hogy mész föl, és már izgulsz. Tehát ugye, hogy mész egyre magasabbra a lépcsőn, már egyre jobban ki vagy, mert tudod, hogy ez nem lesz jó. De ha már fönt vagy, le kell csúszni, onnan már nem jöhetsz le úgy, hogy lesétálsz. Tehát nem egy olyan csúszdára mentem föl Spanyolország, Olaszországból, már nagyon magasan vagy, csak mész fölfele, csak mész, és egyre kisebb mindenki. És tudod, hogy onnan le kell jönni. De tehát, már mögötted, nem jöhetsz le, mert hosszú a sör, és ott lesétálsz, az borzasztóan megalázó, és egy 8 éves gyerekek állnak, hogy mennyi már tudod. És ott le kell jönni. Állnak mögötted, de ha ez még nem, de 10 éves gyerekek állnak mögötted. De lejöttünk, mint soha nem sétáltunk le. Nincs az a pénz, hogy én erre fölmenjek, nem, hogy lesétáljak, fölmenj. Jó van, na hát reméljük, gyógyulást kívánunk minden esetre az úri embernek. Szegény, ezt nem is értem egyébként tényleg, hogy tudott ilyen szerencsétlenül hát megérkezni. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatot. Feri mesélt a hétvégi triatlon versenyről, mert hogy ő főpróbát tartott, ugye? Egy sprint távot tartott. Hát esetőbb idézél. Így van, de hát a távolság. Így van. Kicsi úszás, kicsi bringa, kicsi futás. Nagy ember. Nagy ember. Nagy pocak. Nagy pocak, vékony lábak. És a hatórás beszélgetésből is berakott a nagy részt. Akarsz maradni még egy kicsit? Azt nem tudom, miért. Most hozzunk ugye még egy kávét? Ne, most jó, legyen ez. Időre, ne. Legyen ez. Ez. Hagyjon, menjen le. 6 órakor beszélgettünk arról, hogy kivel jó beszélgetni reggel, és kivel nem jó beszélgetni. Jó. Én azon antiszociális emberek közé tartozom, akivel 6 órakor műsor előtt még nem nagyon lehet, és ennek hangot adtam műsorban. És adtál aztán egy opciót annál, aki jövőre nézze. Így van. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. A Rádió Egyen Balázsék. Na itt vagyunk. Nem leszünk kevesen egyébként, megnéztem, már 63-an velünk együtt neveztek a váltóra. 63 csapat. Hát váltó, de ez mégis egy baromi magányos dolog, azon gondolkozom. Tehát várok, amíg úszik, te vársz, amíg én tekerek, tehát na de, baromira egyedül leszek, amíg ott izét csobogott a lupán, érted? 1800-at mire leúszik, hát megeszem 3 ökröt. Csak félig meddig, mert akik ott fognak még tekerni, meg ott lesznek az utcán, ismernek téged, csak te nem ismered őket. Van, és mind fogja majd mondani, igen, hogy még a Feri a közepén van. Igen, most mondtak az életmentő 2 dobozzal az oldalukon, és 2 bévacsos csávó most ugrott, de tarts ki, Bali, nem sokára tekered. Én már kihűlt izmokkal, érted? Ott 4 itemű fekvőzöm a bringán mellett, hogy valami legyen, hogy még mindig úszik. Most egy kerítőálló. Mennyit húztál most? 500. És ott mennyit kell? 1500. Háromszorosa. Aha. Na és őszintén, mennyire ment az 500? Tehát hol fulladtál majdnem bele? 10-nél. 10 méter. Te rohadt magányos leszek én ott 1500 után. Jó, megcsörgetlek téged. Jó. FaceTime-ozunk addig egy kicsit. FaceTime-oztok, tesztek föl tartalmakat a Facebookra. Elibéd. Illetve természetesen, aki depózik, azt lassítjuk. Tehát nem hagyjuk, hogy kimenjen az ellenfél. Előugrunk, kicsit megszólítom, dumágatok, stand-upolok, valamit ott csinálok, hogy lassítsuk az előttünk depózókat, akik már ugye bringára ültek. Ilyen alibi témákkal. Te mivel frissítesz? Igen. Kerózol? Te is bringával? Aha. Nyomok meg. Hova rohansz, Pajti, ne siess, várj már meg. Hát nyomok ilyeneket. Na jó, hívjuk a naphallgatóját, aztán elmegyünk edzeni. Legalább egymásnak ne hazudjunk, nem? Jó, persze. 63 csapat, és még lehet jelentkezni, gyerekek. A váltóra? Így van. Már 63 csapat jelentkezett? Minél többen jelentkeznek, annál hátrább végzünk. Nem, annál jobban a középmezőnybe kerülünk egy átlagos idővel. Mert 10 jelentkező közül 2. Reggeli show. Van jó reggel! Igen. Így hívtak minket régen. Nem mondjátok. Mi vagyunk, hogy hívnak? Szia! Weber Renáta. Renáta, hello. Törökország. Micsoda, Törökország? Igen, én nyertem, úgyhogy már beszéltünk veletek, hogyha beszéltünk. Tényleg? Mert mikor beszéltünk? A Green Travel-es történet kapcsán, vagy mikor? A Neckermanos témánál. Ja, lehet, nem tudom. Akkor már hazajöttetek. Na mindegy, májusban. Májusban beszéltünk. És te most kint vagy, vagy most csak azért mondtad, mert akkor beszéltünk Törökország témával? Nem, akkor beszéltünk utoljára, csak azért mondtam. Ja, az is nagy élmény volt. Most még megduplázzuk, köszönöm. Hát most már, de ügyesen kivártál egyébként, nem szólaltál meg, meghallottad, hogy mi vagyunk azok adásban, ami nem baj persze, de mintha nem mondtad volna egyből, hogy Balázsék. Nem egyből, igazából lesokkoltam, hogy mondom, nem hiszem el, mert amúgy pályáztam már régóta Bögrére, de hát mondom, nem hallottam, amikor bemondtátok, mert itt közben dolgoztam, tettem, vesztem, aztán nem gondoltam, hogy... Ja, hogy te vagy egy nyertesünk, aki kim volt Törökországban? Nem, aki majd megy a kateros képen. Aha, jó. A rakodógépes. A markolós rakodógépes. Tudom, pályázni kellett, igen, pályázni kellett. Aha. Igen. Így van. Igen, az egy nagyon szép kis életkép volt. Nagyon van. Oké, a lényeg, hogy te vagy a naphallgatója, ugye? Írtál nekünk egy SMS-t, és hozzászóltál ahhoz a témához, amit Anna hozott egyébként. Ez ugye talán Dániában van, és ott elindult egy kampány, amit a dán rendőrség indított el, hogy ölelj meg egy terroristát, erről beszélgettünk. És te azt írtad, hogy ezt az ölelést én a munkahelyemen kezdem a főnökömmel, biztos, hogy ő is egy terrorista, halálra akar dolgoztatni. Megtörtént már? Megölelted? Nem, még nem. Még nem? Hát próbáld ki. Nem, mert ma nincs itt. Ja, ma nincs itt. Figyelj, ha a dánoknak sikerül, akkor lehet, hogy neked is menni fog. Jó? Szuper. Oké, van egy ajándékcsomagod, egy Rádió 1-es ajándékcsomag, ezt küldjük neked. Oké, nagyon szuper, köszönöm szépen. És most hol találkoztunk? Mi volt ez? Ne, csak hűlök. Csak a dolgokra. Köszi, ciao, buszi. Nagyon köszi, fiúk, sziasztok, buszi. Hello. Nézzem a csapatneveket. Legjobb, 2 cici, 4 golyó. Ez egy vegyes csapat lesz valószínűleg. Na akkor nekünk még a nevet meg kell találni. Balázsék. Hát nekünk megvan Balázsék. Ja, Balázsék nével? Igen, de az apám 110 kiló is jó. Az a csapat év, hogy apám 110 igen, kiló. Igen, ebéd helyett. Na jó van. Oké, jövünk holnap 6-kor. Szép napot mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Puszi, szevasztok, csácsom. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Manon Jani. Balázsi. Csak a Rádió 1-en.